निरुक्त स्वाध्याय। चौथा पाद चलेगा सातवें अध्याय का, अथातो अनुक्रमिष्यामा। अब हम आगे बढ़ते हैं, अनुक्रमण प्रारंभ करते हैं। अग्नि पृथ्वी स्थानातम प्रथमं व्याख्यास्यामा। अग्नि जो है वो प्रथम स्थान वाला देवता है, पृथ्वी स्थानीय है, पृथ्वी है स्थान जिसका, बहुव्रीहि समास। तम प्रथमं व्याख्यास्यामा, इसको पहले हम प्रारंभ करते हैं, इसकी व्याख्या प्रारंभ सबसे पहले करते हैं। प्रथमं व्याख्यास्यामा ये क्रिया विशेषण है, प्रथमं। अग्नि कस्मात्, अग्नि क्यों कहलाता है, कई निर्वचन दे रहे। अग्रणी भवती, अग्नि जो है वो आगे ले जाने वाला होता है, ये अग्नि की एक क्वालिटी है। भौतिक अग्नि आगे कैसे ले जाता है, क्योंकि हमें प्रकाश हो जाता है तो रास्ता दिखने लगता है, फिर हम आगे आगे बढ़ते रहते हैं। अंधेरा होता है तो रुक जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। तो इस तरह से ये आगे ले जाने वाला होता है। गुरु जी, हाँ जी, ये पीछे वाले पाद में जो छंदों के विषय में चर्चा की गई जी, तो इसमें ये जिज्ञासा मेरी है कि जो पिंगलाचार्य ने जो छंद शास्त्र की रचना की है जी, तो उनमें कितने छंदों का वर्णन किया गया है, उनमें वेद वैदिक और लौकिक दोनों का किया गया है या केवल लौकिक का या केवल वैदिक का? दोनों का। दोनों का, तो जो ज्यादा प्रचलित है केवल उन्हीं छंदों का, क्योंकि आपने कहा था करोड़ों हो सकते हैं। वैदिक तो लगभग गिना ही दिए, वैदिक छंदों को तो गिना ही दिया, और लौकिक छंद प्रसिद्ध प्रसिद्ध दे दिए। लौकिक छंद प्रसिद्ध प्रसिद्ध दे दिए। ये जो छंद जो हैं, एक होते हैं वर्णिक छंद, एक मात्रिक छंद होते हैं, एक गण छंद होते हैं। तो लौकिक छंद जो है मात्रिक और गण छंद होते हैं, वर्णिक छंद कम होते हैं, वर्णिक भी हो सकते हैं, पर लौकिक छंद ज्यादातर मात्रिक छंद हैं और गण छंद हैं, जो यगण तगण भगण रगण आदि के आधार पर जो बनाए जाते हैं उनको गण छंद कहते हैं। जैसे तोट कम स, तोटक छंद चार सगण से बनता है, चार सगण एक पंक्ति में बोलेंगे तो तोटक छंद हो जाएगा। समता समता समता समता, ऐसे ही भुजंग प्रयात जैसे छंद है वो चार यगण से बनता है, तो चार बार यदि यगण बोल दें हम, गण छंद है ये। यशोदा यशोदा यशोदा यशोदा, तो सगविणी छंद है, जैसे चार रगण से बनता है, तो चार बार यदि हम रगण बोल दें तो एक पंक्ति पूरी हो जाएगी। राम जी राम जी राम जी राम जी, वित्त भू चित्त भू मत्त भूपाल कोपासना वासना यासना दन्वहम, साधुता साधुता साधिता साधिता चिंतया चिंतया चिंतया मोहरिम। चार बार राम जी वाले उसके ऊपर आई जी। कुछ कुछ तो हमको अभी देखने को मिलते हैं जो भी लौकिक, लेकिन सब जैसा उन्होंने दिया है, कुछ बहुत थोड़े से ही हैं वो, तो जो छंद शास्त्र में दिए 500-600 जी, वो तो थोड़े से हैं, और बहुत सारे हैं उनके नामकरण भी नहीं किए, जिनके नामकरण किए हैं वो बहुत थोड़े से हैं, और उन थोड़े से में भी बहुत थोड़े ही 20-30 जो है हमारे व्यवहार में आए अब तक जी जी जी जी, तो उसकी तो कोई बात नहीं। ये संसार हमने बहुत थोड़ा देखा है, तो इसका अर्थ नहीं है ना कि थोड़ा ही है ये, तो जिज्ञासा इसलिए ज्यादा बढ़ी कि करोड़ों है और उसमें 500 दिए हैं और हमारे व्यवहार में केवल 30 ही आते हैं, 30-40-50 जितने भी है। मातृ बहुत ही पठन पाठन की भाषा ही संस्कृत थी। यूं सब अंग्रेजों के आने पहले, अंग्रेजों के जड़ जमाने तक, अंग्रेजों के आने के बाद भी 100 वर्ष तक, जब तक उन्होंने इसमें नहीं वो किया है ना हस्तक्षेप, तब तक संस्कृत में ही पुस्तकें लिखी जाती थी और जो पाठशालाएं होती थी उनमें संस्कृत ही पढ़ने पढ़ाने की भाषा होती थी, दूसरी भाषा ही नहीं होती थी। कोई ग्रंथ ही नहीं लिखता था हिंदी में दूसरी भाषा में। अंतिम प्रश्न गुरु जी, जो ये छंद हैं, इनके गायन की शैली से भिन्नता में कोई गणन तो नहीं, परिगणन तो नहीं किया गया कि ये नहीं, वो तर्ज कभी कभी दो दो तर्ज, जैसे शार्दुल विक्रीडित है उसको, के यू राणी न भूषयंत पुरुषम हारा न चंद्रोज्वला, और वो रेडियो पर आती है, वो एक अलग प्रकार की ट्यून आती है, के यूरा नहीं, ये के यूराणी न, नहीं नहीं, रेडियो पर जो तर्ज आती है ये तीसरी है, ये तीसरी है, रेडियो पर के यू राणी वो एक अलग तर्ज में आता है। एक छंद को कई तरीके से गा सकते, ये वाली ये जो बोल रहे हैं, के यू राणी नृत्यन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्वला, तो ये एक होगी, फिर ये तीसरी होगी, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, एक छंद एक तर्ज, दूसरी तर्ज वो जो भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, ये भी है एक, वो छोटी बुराई की बच्चियां बोलती हैं ना, एक अलग तर्ज में बोलते हैं। तो एक ये गणछंद है, एक मात्रिक छंद है, मात्रिक छंद जैसे आर्य आदि हैं, और ये वर्णिक छंद है जो वैदिक छंद है ना, गायत्री जो मंत्र है वो 24 अक्षर का होता है, अनुष्टुप 32 अक्षर का होता है, तो ये जो इनमें कोई गण और मात्राओं का कोई हिसाब नहीं, वर्ण गिनते हैं, वर्ण माने स्वर गिनते हैं और उसके आधार पर उतनी संख्या पूरी करते हैं। तो वेद के जितने भी छंद हैं वो वर्णिक छंद हैं, माने उनमें वर्णों की संख्या काउंट करते हैं। मात्रिक और गण में ये भेद है कि गण में तो एक विशेष क्रम रहता है और मात्रिक में बस मात्राओं की कुल संख्या का ध्यान देते हैं, क्रम वो नहीं रहता। मात्राओं का भी है और क्रम भी रखते हैं कि ये मात्रा इतने, ये इतनी भी मात्रा जो है वो गुरु होनी चाहिए, इतने भी मात्रा लघु होनी चाहिए। मात्राएं जैसे 31 है, मान लीजिए एक पंक्ति में 29 मात्राएं हैं, आर्या के पहले पंक्ति में 29 मात्राएं हैं, 27 भी हैं, 30 भी हैं, तो उसमें भी ये बता देंगे कि ये छठा लघु होना चाहिए, आठवां नौवां गुरु होना चाहिए, ऐसे ऐसे पूरा गण नहीं। हाँ, गण भी कभी कभी यूं कह देते हैं कि पांचवा यगण होना चाहिए, पांचवी मात्रा से शुरू करके यगण होना चाहिए, बाकी के लिए नियमन नहीं करते हैं। जी, गण वाले में तो पूरा नियमन है, गण में तो पूरा नियमन होता है, और वर्णिक छंद में तो वर्णों की संख्या, वर्णों की संख्या होते हुए भी, और ऐसे युक्ति से ये वर्ण ये स्थापित है कि ये एकदम गायन में ही आ जाते हैं, हम लोग उसको ऐसे ढंग से, जैसे हमने हम देखेंगे ना वेद के जो ऋग्वेद की ऋचाएं, तो उनको जब हम देखते हैं पढ़ करके, कोई नियम नहीं है ऐसा कि पहले ये होनी चाहिए मात्रा, पहले दीर्घ होना चाहिए, लघु होना चाहिए, उसमें केवल स्वरों को, वर्णों को केवल ह्रस्व चाहे दीर्घ दोनों को एक एक गिना जाता है। जी, इसमें एक और दो की गणना भी होगी मात्रिक छंद में। हाँ, और उसमें गणों का जो 8 गण है ना छंद शास्त्र में, यगण मगण तगण और रगण जगण भगण नगण तगण सगण, ये जो 8 गण है, 8 गणों से और लघु गुरु से सारा ब्रह्मांड जो है वो, जैसे विष्णु से ब्रह्मांड व्याप्त है ऐसे उपमा दिए उन्होंने, विष्णु से जैसे ब्रह्मांड व्याप्त है, इन 10 अक्षरों से सारा वांग में व्याप्त है। यगण रगण भगण यमाता राजभान सलगा में किनाए ना, यगण मगण तगण रगण जगण राजभा भगण नगण सगण लघु गुरु, आठ तो गण हो गए और अंत में लगा लघु गुरु। आज का जो कंप्यूटर काम करता है वो डिजिट में शून्य एक इसी दो पे ही काम करता है जी, और कुछ पहचानता ही नहीं है, शून्य एक उसी का ही क्रम बदल बदल के सारी दुनिया सारे चित्र सारे अक्षर सब कुछ ही शून्य और एक पे, मतलब दो में इतना अनंत है, दो में इतना अनंत हो गया। और प्रकृति के सत्व रजतम तीन में इतना अनंत है, तीन का जो मिश्रण है सत्व रजतम इतने इसमें इतनी अनंतता है। तो इसमें केवल रूप और शब्द ही आते हैं कंप्यूटर में जी, रूप और शब्द जी, दूसरे और कोई नहीं। रूप मानी रूप मतलब आंखों से दिखाई देता है और शब्द यानी ध्वनि निकलती है, दो ही तो विषय आ रहे हैं उसमें, स्पर्श नहीं है जो अंदर से दिखता है उसका हम स्पर्श नहीं कर सकते, न उसका रस ले सकते, गंध भी गंध ले सकते, दो विषय वहां पर आते हैं। प्रकृति में तो सारे विषय हैं, तीन होने से इतनी विविधता हो गई। तो ठीक है आगे बढ़ जाते हैं ना, अग्नि कस्मात अग्रणी भवति, अग्नि क्यों कहलाती है अग्नि, क्योंकि ये आगे ले जाती है, अग्नि की शरण में चला गया तो आगे चला जाएगा जी। जी तो आकाश तो उस क्रम से लेंगे तो हम आकाश से आगे तो वायु का क्रम आता था तो वो दो अंक होना चाहिए था, वहां शून्य के बाद एक अंक ग्रहण किया उसमें, जो आकाश और अग्नि ना उसमें रूप जो है वो अग्नि विषय तो अग्नि तो फिर तीसरा क्रम है अग्नि का, तो नहीं वो उस तरह से ना देखिए, महाभूतों से तो ना जुड़ी है, तो इनकी क्रम जो संख्या होती है शून्य से नौ तक ये क्रम रखते हैं, शून्य शून्य और एक रख दिया, एक और दो रखते नौ के बाद में शून्य अगर रखा होता उन्होंने, एक और दो से भी हो जाता, कोई अंतर नहीं पड़ता, कोई से भी दो लेना, शून्य और नौ से भी बन जाता, शून्य नौ से भी बन जाता, कोई से दो चाहिए थे तो उन्होंने क्रम में शून्य और एक जो सबसे पहले है उन दो को ले लिया। कारणाद्व अतिक्रमाश्यात मीमांसा का जो न्याय है वो लग जाता है, जब कारण विशेष हो तभी अतिक्रमण होता है, जब पहले वाले से काम चल रहा है तो उसी को ले लेंगे। अग्रणीर भवति अग्रम यज्ञेषु प्रणीयते, अग्नि को अग्नि इसलिए भी कहते हैं कि यज्ञ में इसको आगे स्थापित किया जाता है, अग्रम यज्ञेषु प्रणीयते आगे ले जाई जाती है, अग्रम प्रणीयते यज्ञेषु अग्रम क्रिया विशेषण है, यज्ञेषु अग्रम प्रणीयते इसको आगे ले जाया जाता है। अग्र से अग्नि बना लिया, कोई भी यज्ञ करेंगे आध्यात्म यज्ञ या भौतिक यज्ञ तो सबसे पहले अग्नि होनी चाहिए, जैसे आग होनी चाहिए, जैसे कोई आप लोग इस रास्ते पर चलना चाहते हो तो आग होनी चाहिए, जैसे वैज्ञानिकों के हृदय में आग होती है तो वो विज्ञान के रास्ते पर, गाड़ी को अग्नि ही तो चलाती है आगे। स्टीफन हॉकिंस से पूछा कि आपको सबसे ज्यादा किस चीज ने मदद की आपके रास्ते को तय करने में, तो उसने कहा कि मेरी बीमारी ने मेरे को मदद की। तो बीमारी से जो है ना और सारे काम बंद हो गए, वही लगे रहे अपने, पर इसका अर्थ ये नहीं होता है कि हम भी बीमार हो जाएं और तभी हमारी प्रगति होगी, उन्होंने उसको अनुकूलता में बदल दिया, प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदल दिया, जो प्रतिकूलता आई थी। जी इनके लिए भी बोलते हैं श्री अरविंद जेल को कहते हैं कि इन्होंने कितने रोगी होते हैं जो कहते हैं इस काल में मेरे को पढ़ना है, स्वास्थ्य है, चिंतन का अवसर मिला, नहीं तो भाग दौड़ करते हैं कुछ कर ही नहीं पा रहे, जब सारे रास्ते अन्य विकल्प बंद हो, सारे मार्ग और भी जवाहरलाल नेहरू के लिए है, और भी कितने जेल में लोग गंगाधर तिलक ने गीता भाष की जेल में ही किया, विनोबा भावे का भी है जेल का। एक व्यक्ति 13 साल से बेड के ऊपर लेटा हुआ था, तो वो जो है एक्सीडेंट हो गया था और वो हिल डुल नहीं सकता था 13 साल से, तो बड़ा भाव विभोर होकर के खुश होकर के बोले अच्छा हुआ रुक के ही नहीं दे रहा था। उछल कूद बंद ही नहीं हो रही थी, बढ़िया हो गया। तो अग्रम यज्ञेषु प्रणीयते अंगम नयति सन्नम माना, सारे यज्ञों में इसको अग्नि को आगे रखा जाता है और ये सन्नम माना जिसकी तरफ झुकता है उसको अपना अंग बना लेता है, जैसे कि अग्नि जल रही है और पास में एक समिधा रखी सूखी रखी, सन्नम मान उसकी तरफ झुकता हुआ उसको अपने जैसा बना देता है। आचार्य अग्नि है शिष्य की तरफ झुकता है तो शिष्य को अपना जैसा बना देता है, परमात्मा अग्नि है भक्त की तरफ झुकता है तो अपने जैसा बना देता है, राजा अग्नि है प्रजा की तरफ झुकता है तो प्रजा को भी राजा जैसा बना देता है, मानी संपन्न बना देता है, उनके दुखों को छुड़ा देता है। अंगम प्राप्नोति उसका अंग बन जाता है, उसे अपना अंग बना लेता है। आग को जिस किसी भी पदार्थ में रखेंगे ना उसको अपना अंग बना देगा। सन्नम माना अग्नि हुआ, सन्नम माना अग्नि अंगम नयति अंगम प्राप्त, मतलब अंगत्व को प्राप्त कर लेता है उसको बना लेता है या उसका अंग बन जाता है। सन्नम माना अंगम नयति प्राप्त होती है, अग्नि जैसा अन्यम अंगत्वम नयति जी अंग भावम नयति अंग भावम बना लेता है, लोहे को लाल बना लेता है वैसा ही बिल्कुल, लोहे को लाल बना लेगा, लकड़ी को भी अग्निमय कर देगा जी। जिसके अंदर निराशा की अग्नि है तो दूसरे को भी निराश कर देगा, निराशा को भी यदि हम अग्नि के रूप में देखें तो निराशा मानी जैसी ज्ञान के अर्थ में जी जी विशेष अर्थ में बोला मैंने किसी को संकेत देने के लिए। और जो है अक्नोपनो भवति, ये जो है अक्नोपनो भवति, ये जो गीला नहीं रहने देता है, क्नोई धातु जो है शब्दे उन्दे उन्दन अर्थ में है, गीले अर्थ में है, उन्दी के लेदने अक्नोपनो भवति। स्थूलाष्टवी आचार्य कहता है कि ये जो अग्नि है ये अक्नोपनो भवती, न क्नोपयति न स्नेहयति, ये रूक्ष या शुष्क करने वाली होती है इसे, इसलिए इसको अग्नि कहते हैं, गीला नहीं रहने देता ये। गुरुजी अभी आपने कहा कि अग्नि को ही प्रथम रखा गया है तो वायु को भी तो रख सकते हैं ना, यदि वायु ना हो तो जीवित ना हो कोई प्राणी, पृथ्वी स्थान से शुरू कर रहे हैं ना, पृथ्वी स्थान तो अग्नि है, वायु जो है अंतरिक्ष स्थानी है, आदित्य सूर्य द्विलोक स्थानी है, तो ये पृथ्वी स्थानी देवताओं की शुरुआत, धरती पर हम खड़े हैं ना, अग्नि के बिना वायु भी नहीं चलेगा, वो ऊपर उठेगा नहीं तो चलेगा, गति कैसे आएगा। और धरती पर हम खड़े हैं तो आग चाहिए ना ऊपर जाने के लिए भी, है बिना वायु का आग भी नहीं जल सकता, ये तो कह देंगे मेरे को पता था कि ऐसे आएगी, यदि ऐसे बोलोगे तो बात। ये तो इन्होंने ही बोला ही था पीछे। संतोष जी ने अक्नोपनो भवती, ये गीलेपन को नहीं रहने देता मनुष्य के अंदर, जो सुस्ती है ना, सुस्ती है गीलापन उसको है? वो नहीं दिखाई दिए अक्नोपनो भवती स्थूलाष्ठ भी नक्नोपयति। नहीं मैं वैसे बोल रहा था कि आर्द्रता आलस्य नहीं रहने देता है। आचार्य जी जो है उसका भी होता है वैसे, उसको भी नहीं। जैसे अरविंद तो मृणालिनी देवी को ऐसे नहीं बोले, मतलब बराबर उनके संपर्क में रहे पांडिचेरी जाने के बाद भी। साथ तो नहीं रहे जी, भोजन की चिंता तो नहीं की। नहीं वैसे उनको ऐसे व्यवस्था तो रखते। जी बर्फ को पिघला देगी, क्लेदन ले आएगी बर्फ से, लोहे को पिघला देगी, द्रवत तो लाती है ना। जी मैं तो आर्द्र कर देती है अग्नि के कारण ही कोई वस्तु, पर उस गुण को देख रहे हैं ये अक्नोपनो बहुत ही, मानी गीलेपन को सुखा देती है, गीले को वाष्पित कर देती है, व्यापक कर देती है। एक बार कठोर को गीला करेगी, गीले से फिर वाष्प बना देगी। ठोस द्रव गैस अवस्थाएं अग्नि के कारण ही, अग्नि की न्यूनाधिकता के कारण। जी बाकी सब वस्तुएं ठोस हैं, सब द्रव हो सकती हैं और सब गैस हो सकती है। जी और आगे कहते हैं त्रिभ्या आख्यातेभ्यो जायते थी शाकुणी, शाकुणी की चर्चा तो आती रहती है, तो तीन आख्यात पदों से ये अग्नि शब्द का निर्वचन किया जाता है, इसकी उत्पत्ति दर्शाई जाती है। इताद अक्ताद दग्धाद व नीताद, बीच वाली जो दो है वो एक मान रहे हैं, विकल्प दे रहे हैं। बीच वाली जो दो धातुएं हैं ना अक्ताद दग्धाद व, इसको एक मान करके, मानी इनमें से एक विकल्प ले लो, या तो अंजु धातु से या दह धातु से, और इतात मानी इण गतौ धातु, और नीतात जो है नी नी धातु। सखलु एतेर अकारम आदत्ते, इण धातु का जैसे इतात का अर्थ है इण धातु, इण धातु से हमने अ ले लिया, इण को अ बन जाता है ना, तो अ ले लिया अ, और अंजु धातु का या दह धातु का गकार ले लिया, अंजु का जय को गय हो जाएगा तो गय ले लिया, और दह धातु का भी है को घय, घय को गय आदि हो जाता है तो गय ले लिया। गकार लेना है, अंजु का गकार ले लो या दह का गकार ले लो। अब ये इस बात को समझने में निरुक्त पढ़ने वालों को, यूरोपियन लोगों को तो बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है, कष्ट होता है कि ये अंजु से गय का क्या लिंक जोड़ रहे हैं, या दह से गय का क्या लिंक जोड़ रहे हैं, दह धातु का गय ले लिया या अंजु धातु का गय ले लिया, और नी पर शॉर्ट फॉर्म तो ये बोलते ही है आजकल जो अंग्रेजी में चलता है, बहुत प्रयोग करते हैं, पर उसमें कोई वर्ण ही नहीं दिखाई दे रहा ना, ऐसे यूं प्रश्न उठा देते हैं। वर्ण तो ठीक है, वो तो रूप बदलते हैं, तो संस्कृत उत्तर देती ही है। एड्स बोलते हैं, नाम ही एड्स हम कर रहे हैं, लेकिन वो तो एक एक शब्द एक एक वर्ण का अलग अलग आते हैं, तो अक्ताद दग्धाद व नीतात सकलु एतेर अकारम आदत्ते गकारम अनक्तेर व दहतेर व नी परा, नी जो है इसको परे रख लिया तो अग्नि बन गया। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आयंतम प्रापयति। गति देने वाली है ये, गतिशील क्या कहना चाहिए ये, इसका अर्थ क्या होगा, आयंतम प्रापयति। नी धातुगात तो प्रापण हो गया और एति च दहति च नयति च हवींसी देवेभ्यः इति अग्नि व्यनक्ति रूपाणी, ऐसे ऐसे सारे अर्थ दिखाने पड़ेंगे। एते रकारम आदत्ते, एते इण धातु का आकार ले लिया क्या जी, एति च अनक्ति च और एति च दहति च और नयति च, तीन अर्थ ले लेंगे। इण धातु का आय तो बन ही जाता है, इण धातु से आय बन जाता है, तो इसका अर्थ है ये हो गया जी कि एति च गच्छति च व्यनक्ति च रूपाणी, और रूपों को ये प्रकट करती है अग्नि, या एति च दहति च, मतलब उसका विकल्प मैंने बताया ना, अंजु के विकल्प में दह धातु भी ले रहे हैं, तो ये गतिशील है, दहती चाहिए दग्ध कर देती है, जला देती है, दोषों को जला देती है ये परमात्मा अग्नि, हमको गति देती है और हमारे दोषों को जला देती है, और हवींसी देवेभ्या नयति, और हमारी प्रार्थनाओं को, हमारी जो प्यास है उसको जो है वहां तक पहुंचा देती है। विकल्प दिखा रहे हैं, इसमें क्या दो अर्थ बताना चाह रहे हैं? नहीं, विकल्प बता रहे हैं कि आप इससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, अर्थों में भेद आ गया। विनक्ति च रूपाणी, जब व्यंजन होगा ना तो रूपों को जो अभिव्यक्ति देती है वो अग्नि है, और दहती तो दोषों को जलाती है वो अग्नि है। हवींसी देवे नयती, देवताओं को हवि प्राप्त कराती है। तीन धातुओं से एक शब्द और उसके तीन अर्थ हो गए, इतने व्यापक अर्थ हैं इसके, और ये काल्पनिक नहीं है, एक ऐसा देवता है हमारे भीतर जो इतनी क्रियाएं कर रहा है, ये बताना चाह रहे हैं। बाहर वाला जो देवता है उसको भी आप देख सकते हैं, उसमें भी एक क्वालिटी घटेंगी, और अंदर भी एक देवता है वो भी इन विशेषताओं से युक्त है। ये निषेध क्यों कर रहे हैं साथ में? निषेध कहाँ कर रहे हैं? नहीं, शाकपुनी निषेध कहाँ कर रहे हैं? मतलब नहीं समझ। ये नैक्नोपैती तो अलग है, एक अक्नोपनो भवती, ये जो स्थूलाष्टवी आचार्य है उसने ये बतलाया कि अक्नोपनो भवती न स्नेहति, स्निग्ध नहीं करता, सब रसों को सुखा देता है, रूखा कर देता है, विरुक्ष बना देता है ना अग्नि, उसकी एक विशेषता दिखाई। अग्नि में क्या विशेषता है ये दिखाया कि वो जो है रुक्ष कर देता है, उसकी गीलेपन को मिटा देता है। जैसे कोई गीलापन भी है और किसी उसमें समिधा में, तो उसको यदि हम अग्नि के ऊपर रख दें तो धीरे धीरे उसके गीलेपन को मिटाएगा, फिर उसको बिल्कुल ही कर देगा काम। और जो ये त्रिभ्य आख्याते भी जाए तो शाकपुनी कहता है तीन आख्यातों से ये शब्द बनता है, उपनिषद शैली में या ब्राह्मण ग्रंथों की शैली में ये है। जैसे कि हृदयम को तीन धातुओं से बनाते हैं ना, री दय और य, आहरण करता है, देता है, नियमन करता है, इसलिए हृदय कहलाता है। तो ये इस तरह से इसको दिखा दिया, तस्येषा भवति, अभी अग्नि की ये ऋचा है आगे जो आ रही है। अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातनं। अग्निमीळे, अग्निम याचामि, ईळे का अर्थ याचामि, ईळी अध्येष्णा कर्मा, ईळी जो धातु है वो अध्येष्णा अर्थ में, याच्य अर्थ में, अध्येष्णा मानी किसी बड़े से वो करना, मांगना, बड़े को मांगना या बड़े को निर्देश देना अध्येष्णा होता है। पूछ, निर्देश देना नहीं होता, जैसे आप यूं कहो कि ये हमारी ये कक्षा कब लेंगे आप, प्रश्न नहीं है, आप हमारे को पढ़ा दीजिए, आज आप खाली हैं तो हमारे को। पूज्य के सामने जो हम वो करते हैं ना, प्रेरणा देते हैं पूज्य को, मैं अर्थ कर रहा हूँ अधेशना का। वैसे तो इन्होंने कई सारे अर्थ दिए, एक तो अग्नि का अर्थ याचामी है, मैं अग्नि की याचना करता हूँ, ईड़े का अर्थ है ना याचना करता हूँ, याचामी अग्नि मीड़े, अग्नि की विशेषताएं हैं, पुरोहित भी है वो, यज्ञ का देव है, ऋत्विजय होता है, रत्न धात्मम है, ईड स्तुतो है ना, वो आगे दे रहे हैं पूजा कर्मावा, तीन अर्थ दिए हैं, अग्नि मीड़े याचामी, ईड़ी अध्यक्षणा कर्मा, पूजा कर्मावा। ये तो ईड धातु के दो अर्थ बताए जी, यहाँ तो ईड का मतलब याचना है, ईड धातु यहाँ चार्थक है और पूजा कर्मावा, अगली बात जो कही पूजा कर्मावा, पूजार्थक भी है स्तुत्यर्थक भी है, पंक्ति जो लिखी हुई है यहाँ ईड़ी अध्यक्षण कर्मा पूजा कर्मावा, ये एक इससे ये हुआ ना, याचामी का अर्थ तो अध्यक्षणा दिया और पूजा कर्मावा दूसरा अर्थ दे दिया, अग्निम ईड़े अग्निम याचामी, ये तो अर्थ दे दिया इन्होंने झटके में, पूजा कर्मा में आएगा ना ये स्तुतौ जो हम बोलते हैं, और अध्यक्षणा कर्मा ये निरुक्तकार बता रहे, अध्यक्षणा भी अर्थ है, ईड धातु के दो अर्थ, पर ये पूजा कर्मा वा ऐसा भी तो है ना, तो इसका अर्थ ये हो जाएगा मैं अग्नि की पूजा करता हूँ, मैं अग्नि से प्रार्थना करता हूँ ये भी हो जाएगा, और मैं अग्नि की पूजा करता हूँ ये भी हो जाएगा, स्तुति करता हूँ, अध्यक्षण मतलब याचना है जी, तो अग्नि से मांगता हूँ मैं, कैसा कैसा है अग्नि, तो बता रहे हैं कि वो ऋत्विज है, पुरोहित है, पुरोहितो व्याख्या तो यज्ञस्य, यज्ञ और पुरोहित दो शब्दों की व्याख्या हो चुकी है, पुरोहित शब्द की व्याख्या हो गई ना, पुरा एनम दधति, लोग इसको आगे रखते हैं पुरोहित को अपना मार्गदर्शक, पुरा एता बभू, पुरोहित का तो अर्थ वेद में ही कर रखा है ना, भगैव भगवास्तु देवास्तेन वयम भगवन्तस्याम तन्त्वा भग सर्व इज्जो हवीति, सभी लोग तुझको पुकारते हैं, सैनो भग पुर एता बभू भवेह, सैनो भग पुर एता, पुर एता और पुरोहित एक ही है, सामने सामने चलने वाला, एता आगे आगे चलो पीछे पीछे, आगे आगे चल रहा है पीछे पीछे हम चलेंगे, स्वामी जी महाराज गुरु जी ऐसे कहते थे, कोई करता कैसे करें जी, मेरे पीछे पीछे आ जाओ, पैंते पैंते आ जाओ, वैसे ही चलेंगे उन्हीं के चरणों में, जैसे जैसे जी जी कृष्णमूर्ति स्वामी जी वैसे तो बड़ा ही करते, पर ब्रह्मचारी कह रहे कृष्णमूर्ति रोषों को मत पढ़ना, कृष्णमूर्ति के वैसे तो उनकी प्रशंसा में नाम लेते रहते बीच बीच में, पर ब्रह्मचारी कह रहे कि भाई ओसो और कृष्णमूर्ति दो को मत पढ़ना अभी नहीं, मतलब अभी मत पढ़ना, अभी थोड़ा मैच्योर हो जाओ तब फिर पढ़ लेना, हैं? पुरोहित और यज्ञ की व्याख्या होगी, देव की व्याख्या सुन लीजिए ये प्रसिद्ध व्याख्या देते रहते हैं स्वामी दयानंद जी इसको, देव दानाद वा दीपनाद वा द्योतनाद वा द्यु स्थानो भवति इति वा, देव जो है इतने अर्थों को लिए हुए है, जो देने वाला है वो देव, जो दूसरों को प्रकाशित करे वो देव, जो स्वयं प्रकाशित हो वो देव, और जो द्यु स्थान वाला हो वो देव। कहीं पर एक वो उसमें बताया है ना एक धर्म सूत्रों में कि देव अंतिम शब्द है, ऋषि से भी ऊपर श्रेणी में रखा है देव को। हाँ, असुर राक्षस ये वो मनुष्य, मनुष्य में फिर ऋषि, ऋषि के ऊपर देव दिखाया है धर्म सूत्रों में। जो ऐसा पुत्र चाहता है वो इतने दिन तक लवण रहित भोजन करे और भूमि पर शयन करे और एकदम पवित्रता का जीवन जिए, जो ऐसा पुत्र चाहता है, जो ऋषि चाहता है वो ऐसे ऐसे करे, जो देव चाहता है वो ऐसे ऐसे करे, ऐसे करके दिखाया। ऋषि मंत्र दृष्टा है और मंत्र का दर्शन करके, और जो अब उन्होंने किया होगा कुछ, क्या विभाग किया है, ये तो कल्पना करेंगे, अब अपने एरोप्लेन से उड़ेंगे अब। वो वेदांत जी, वेदानंद जी क्या नाम है, वेदानंद जी वेद तीर्थ, उसको देख करके बताना पड़ेगा क्या उन्होंने कहाँ का वो दिया उद्धरण। किसी धर्म सूत्र में है ऐसा, आचार्य विजयपाल जी के पिताजी कहते थे ये बात, डॉक्टर ये झज्जर वाले आचार्य जी के पिताजी, कि मासी जी ये नमक खाने का कामना कर रखा है, आप नमक नहीं खाते हो, तो बोले देखो उसमें ये लिखा है कि इतने दिन तक लवण रहित भोजन करे, ऐसा चाहता है तो फिर ऐसा और अच्छा अच्छा चाहता है तो इतने दिन तक तपस्या करे, और अच्छा चाहता है तो इतने दिन तक तपस्या करे, तो समर्थन तो हो रहा है। धर्म सूत्र में हो सकता है, गृह सूत्र में हो सकता है, मतलब किसी धर्म सूत्र, गृह सूत्र में तीन सूत्र है ना, स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र, तो सूत्र पकड़ लो कल्प शास्त्र में है, कई शुल्प सूत्र, ये यज्ञवेदी आदि बनाते, कहीं या तो टिप्पणी में होगा, जैसे जो वो एक लंबी पुस्तक है ना जिसमें टिप्पणियां नीचे देते हैं वे, सत्यार्थ प्रकाश की टिप्पणियां, सत्यार्थ प्रकाश का एक लंबा संस्करण निकाला है ना, बड़े वाला संस्करण है ना, तो उसमें नीचे टिप्पणियां देते हैं। वेद में जो है उद्यानम ते पुरुष नावयानम जीवातुम ते दक्षतातिम कृणोमि आहि रोहेम इमम सुखम रथम, इस सुख में एरोप्लेन में आरोहण कर लो, आहि रोहेम इमम सुखम रथम मनुर्भव जनया दैव्यम जनम, दैव्यम जनम जनया, ऐसे कहा है। तो देवा एव देवता, यो देवा सा देवता, होतारम वातारम जुहोतेर होता इति ओर्णवाभ है, ओर्णवाभ आचार्य इतने नाम देते हैं, पाणिनि यदि होते तो जरूर कहीं ना कहीं तो नंबर आ ही जाता जी, इतने जो आचार्यों का नाम देते हैं, पाणिनि इनके समय उपलब्ध होते, ये भी एक प्रमाण है ना कि जरूर इतने तेजस्वी आचार्य का नाम नहीं और इतने सब का दे रहे, लिया है ना जी, यश का दिव्य गोत्र, गोत्र क्या है, यश का पुत्र यास कैसे दिखाया है ना, क्यों इतना सूत्र बना रखा है, गण बता रखा है, तेजस्वी तो होना ही चाहिए, कुछ तो चक्कर जरूर है। सामान्य आदमी का थोड़ी गिनाते थे नाम। पढ़ने के बाद कोई वैसा हुआ नहीं जो उनको गिनाए। पढ़ने के बाद नहीं, उस तरह के शास्त्र बनाने वाले कह रहे हैं ऐसा कोई शास्त्र नहीं बनाया। अपने मत को प्रतिपादन करते हुए उनके मत का प्रतिपादन करें। है नहीं तो देखिए, होतारम भातारम इससे पहले भी तद्धित कृत आदि प्रयोग शब्द तो हो ही रहे थे। देखो इसमें यास्क में आते हैं ना, तद्धित प्रयोग होता है, अथावित आदि तेन कृष्ण वाली, और कृत आदि शब्दों का भी प्रयोग, कृता कृत शब्द का भी प्रयोग हो रहा है, विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। पूर्व आचार्यों से बहुत लिया है पाणिनि ने, ऐसा नहीं कि इसीलिए उसको पाणिनि उपज्यम उपज्य बोलते हैं ना, पूर्व आचार्यों से बहुत ज्यादा लिया है। पर बहुत लेने के बाद भी इतना सुंदर रूप दिया है कि दूसरे लोग टिक नहीं पाए, दूसरे व्याकरण। गुरु जी टिक क्या पाए, वो सबको अपने अंदर समेट लिए कहते ना, या फिर इतना बड़ा हो जाए कि सारे ये सब उसमें इतना विस्तृत दे दिए। या तो सबको हटाते या सबको अपने में समेट दिया, तो पाणिनि जो है वो हो गए, नेति नेति वाले नहीं हुए, ब्रह्मवादी हो गए, सर्वम खलु हिदम ब्रह्म वाले हो गए। ये गुरुजी प्रत्ययों की जो व्यवस्था है हिंदी भाषा में भी ऐसे संस्कृत के तुल्य सब भाषाओं में, सब कोई भी भाषा प्रत्यय और प्रकृति की व्यवस्था से अछूती नहीं है, सब वन टू ऑल। जैसे एक्ट है, ईआर जोड़ दिया एक्टर, आईओएन जोड़ दिया एक्शन, आईवीई एक्टिव, एक्टिव से फिर एक्टिवली, तो आईएनजी जोड़ दिया एक्टिंग, कितने ये प्रत्यय तो जुड़ रहे हैं। हाँ वो संज्ञा शब्द भी हो गया और तिंग भी, जब हम आईएनजी जोड़ते हैं वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब के साथ जोड़ते हैं तब तो वर्ब के रूप में रहती है, नहीं तो वो संज्ञा शब्द बन जाता है। जो कृदंत शब्द होते हैं ना अपने यहाँ, वो आईएनजी वाले रूप होते हैं, जेरेंड बोलते हैं उसको, वर्बल नाउन, जैसे खाना पीना सोना जागना, जो ये कृदाभीत भाव द्रव्यवत होता है वो वाले बन जाते हैं। तो रत्न धात्मम रमणीया नाम धना नाम दात्रितमम, ये अग्नि जो है रमणीय धनों का दात्रितम, शब्द सुन करके ना वो कोई प्रभाव ही नहीं होता था, अपना अनुभव में सुनाऊं तो, पर आजकल शब्द सुनता हूं तो उसका प्रभाव होता है हमारे मन बुद्धि शरीर के ऊपर, उसका प्रभाव, ऐसे अनुकूल शब्द सुनते हैं ना, जैसे अग्नि रमणीया नाम धना नाम दात्रितम अग्नि है, तो उसके साथ वो ट्यूनिंग होती है कि देखो ये क्या, ये उस सत्ता की व्याख्या कर रहे हैं जो हमारे अंदर व्याप रहा है, उसके विशेषता बता रहे हैं। तो श्री अरविंद को मैं पढ़ता था तो ऐसे कहते मेरे को अनेक अनेक एक्सपीरियंस होते, और मैं उसके लिए कहता हमारे को तो कुछ होता नहीं, इतना ज्यादा हम पढ़ रहे हैं कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं होता, कुछ भी इसमें पता नहीं चलता, इतने दिन से इस रास्ते पर चल रहे हैं कोई एक्सपीरियंस नहीं हो रहा। तो एक हमारी उस स्थिति के अनुसार होते हैं वो एक्सपीरियंस, अब समझ में आने लगा, इस रास्ते पर चलते चलते एक्सपीरियंस तो होते हैं। ये मैच्योरिटी बढ़ती है ना हमारी, जैसे उम्र शरीर की मैच्योरिटी बढ़ती है ऐसे हमारे अंदर भी मैच्योरिटी बढ़ती है, संसार में हम जैसे चलते चलते चलते चलते यात्रा में। ज्ञान की स्थिति हमारी अंदर जो ज्ञान की स्थिति है ना वो अलग थी, बालक थे बिल्कुल एकदम से वो चीजें, जैसे बच्चा उसको यदि अष्टाध्यायी जैसे पढ़ने वाला को माँ बाप से पढ़ाए तो नहीं आता ना समझ में, मैच्योरिटी से आता है वो। मैं एक उदाहरण भी देता हूँ कि वो नौवीं दसवीं की बात है, कोई एक वो अध्यापक हमको बता रहे कि एक काम बाण होते हैं वो ऐसे प्रहार करते हैं, तो फिर मैं खोज खोज करके पूछने लगा मतलब भोलेपन में कि कैसे होते हैं वो बाण, तो वो अपने ढंग से बताता रहा पर वो समझा नहीं पाए कि ये ऐसे होते हैं ऐसे होते हैं। तो ऐसे ही अध्यात्म की बात है, हमारे को पकड़ में थोड़ी आएगी। ये कह रहे हैं रत्न धातुमम रमणीया नाम धनानाम दात्री तमम, यदि उस स्थिति में नहीं है तो ये शब्द जो है शब्द मात्र रहेगा, उससे हमारे को कहते भी हैं कि हमारे को तो ओम शब्द सुनने से कुछ होता नहीं, और ये उपनिषदों में पढ़ते हैं तो ओम एव इदम सर्वम, ओम इत्येतद अक्षरम तत्सर्वम उपव्याख्यानम ऐसे बोलते हैं, तो कुछ होना चाहिए। यदि हमारी साधना धीरे धीरे विकसित होती जा रही है तो होगा जरूर। तस्य एषा अपरा भवति, ये दूसरी ऋचा आ गई है। बड़ा सुंदर मंत्र की व्याख्या की है इन्होंने, आध्यात्मिक व्याख्या कर दी साथ में। वैसे तो भौतिक रूप से कहा है इन्होंने कि अग्नि मिले मैं अग्नि की याचना करता हूँ या अग्नि की स्तुति करता हूँ। कैसा कैसा है ये, यज्ञ का पुरोहित है ये, यज्ञ का देव ऐसा अन्वय करें या यज्ञ का पुरोहित के रूप में करें। इन्होंने यज्ञ का पुरोहित अन्वय किया है, अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य, जो कि यज्ञ का पुरोहित है, या उभय अन्वय कर लें। नहीं, यज्ञ का देव गुरुजी ये सब कुछ दिया है, ऋतुजाम को क्यों भूल गए? दिया ना ऋतु ऋतो ऋतो यजति, पहले दिया वो तो ठीक है, ऋतुज की व्याख्या कर चुके हैं ना। यज्ञ के साथ तो सभी को जुड़े जाते हैं, यज्ञ का पुरोहित, यज्ञ का देव, ऋषि, पोता जी, ये सब कुछ यज्ञ से ही जाएगा। यज्ञ का पुरोहित ऐसी व्याख्या की है ना उन्होंने, जितने विशेषण हैं वो अग्नि के साथ जुड़ करके यज्ञ के, ये ऐसे अग्नि को जो कि यज्ञ का पुरोहित है, जो कि देव है, यज्ञ को तो बस पुरोहित से जोड़ दिया, जो कि देव है, जो कि ऋतिज है, जो कि होता है, जो कि रत्न धातम है। यज्ञ को पुरोहित के साथ क्यों ने जोड़ा? ये इन्होंने चंद्रमणि जी ने। नहीं, वैसे अगर हम देखें इस मंत्र में तो छोड़कर, और इन्होंने क्या किया है स्कंद स्वामी जी ने, यज्ञ करने वाला बनूं, आग्नेय प्रकाश से लाभ उठाऊं, अग्नि के प्रयोग शिल्प यज्ञों का संपादन, यज्ञ का पुरोहित, प्रत्येक शुभ कर्म में आगे रखा हुआ, देवम सर्व प्रकाशक ऋतिज, इसे दिया नहीं वैसे इन्होंने। पुरोहितम शांति को, पता नहीं क्या लिखा, शांति का पौष्टिकाभिचारिक कर्म भी, स्वामी दान ने इसका एक विशेष लंबा चढ़ा व्याख्यान किया ना इस मंत्र का था। जी परमेश्वर अग्नि है, कंबोज जी कहते हैं आगे ले चलने वाला है, पथ प्रदर्शक है, अग्नि को पूजता हूँ मैं पुरोहित को। स्वामी दयानंद जी ने तो प्रथम क्योंकि प्रारंभ था इससे कैसे कैसे विस्तार से व्याख्या हो सकती है वो करा, आगे धीरे धीरे कम करते गए और फिर बाद में तो संक्षेप में जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी कुछ आभास हो गया कभी बीच में जाना पड़ जाए। जैसे ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में जैसे किया है ना वैसे यदि करते ना तो बहुत ही अच्छा रहता ना, व्यापक करते तो। अभी वो जल्दी जल्दी उसमें बनता ही नहीं कुछ, पढ़ने स्वाध्याय करते समय कुछ उसमें वो संकेत ग्रह नहीं हो पाता है। समय नहीं आया ना, आएगा है आपसे आपके बुक से कभी आगे सुनेंगे हम। वो इस सृष्टि का वो अपनी कृति इस ब्रह्मांड के रूप में हमारे सम्मुख स्थित है, वो सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति पालन संहार यज्ञ का दिव्य ऋत्विक है, यज्ञ का दिव्य ऋत्विक है। इन्होंने तो ऐसे कर दिया, प्रत्येक काल में सृष्टि वर्तमान यज्ञ का वितान करता रहता है, सब प्राणियों के का शुभ कर्म करने के लिए आह्वान करता है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी से लेकर जीवन उपयोगी सभी पदार्थों का दाता है, मैं सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने वाले इस परमेश्वर की पूजा करता हूँ, उसी की स्तुति करता हूँ, उसी से सब उत्तम कामनाओं की पूर्ति की याचना करता हूँ, पूजा करता हूँ, स्तुति करता हूँ, उससे ही सब उत्तम कामनाओं की पूर्ति के लिए याचना करता हूँ। यास्क ने अग्नि शब्द के जो तीन निर्वचन दिए इनमें से प्रथम निर्वचन अग्रणी भवती उसे अग्रणी बताकर उसके परमेश्वर का वाचक होने की ओर संकेत किया है, दूसरे निर्वचन अग्रम यज्ञेषु प्रणीयते में उसे यज्ञों में सबसे आगे स्थापित किया जाने वाला बताया, इससे अग्नि को एक मुख्य देवता होने की ओर संकेत किया, वो हवि को स्वीकार करके देवताओं तक पहुंचाता है, तीसरे निर्वचन में अंगम नयति सन्नम माना बताया वो आगे झुककर अन्य पदार्थों को आत्मसात कर लेता है, इससे भौतिक अग्नि की तरफ इशारा किया। इससे हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि यास की दृष्टि में अग्नि शब्द के तीन प्रकार के अर्थ हैं, आध्यात्मिक आदि दैविक और आदि भौतिक। अग्रम यज्ञेषु प्रणीयते के द्वारा देवता के रूप में रखा, अग्नि एक देवता है और ये तीसरा आदि भौतिक। अंगम नायति सन्नम माना ये हो गया आदि भौतिक आदि दैविक और अग्रणी भौतिक आध्यात्मिक। प्रोफेसर टी बर्रो के अनुसार अग्नि शब्द अग धातु से ई प्रत्यय करके न अर्थात नी प्रत्यय लगने से दोता है, इसका ये भी विचार है कि विशेषण मूल का संज्ञा शब्द है। ये तो कंबोज जी ने अपनी ऊहा लगाई है, पहला वाला जो इन्होंने ऊहा लगाई अग्रणीर भवती है तो आध्यात्मिक अर्थ की तरफ इशारा है, अग्रम यज्ञेषु प्रणीयते आदि दैविक अर्थ की तरफ देवता के रूप में देख रहे हैं, और तीसरा जो अंगम नयति सन्नम माना आदि भौतिक अर्थ की तरफ। और प्रोफेसर टी बर्रो के अनुसार अग्नि शब्द अग धातु के साथ ई से युक्त नी प्रत्यय लगने से दोता, उसका यह भी विचार है कि यह विशेषण मूल का संज्ञा शब्द है, विशेषण मूल संज्ञा शब्द होते हैं ना, माने विशेषण बन करके संज्ञावाची विशेषण होते हुए विशेषण मूल का संज्ञा शब्द है, इसकी तुलना तूर्णी प्रश्नी वन्नी आदि विशेषण शब्दों से की जा सकती है। विशेषण मूल के संज्ञा जी तो इसकी तुलना तूर्णी प्रश्नी वन्नी आदि विशेषण शब्दों से की जा सकती है, ये विशेषण शब्द भी कालांतर में संज्ञा शब्द बन गए, वो योगिक वो वही हो गया योग रूढ़ी शब्द, विशेषण मूल संज्ञा शब्द को ही तो योग रूढ़ी कहते हैं, जैसे वन्नी शब्द अग्नि अर्थ में आ गया ये संज्ञा बन गया अब। हाँ जी द संस्कृत लैंग्वेज। प्रोफेसर कैगी का अभिमत है कि अग्निशब्द गत्यर्थक अज धातु से बना, इसका अर्थ है गति करने वाला मूविंग, मैं इसकी पूजा करता हूँ यज्ञस्य देवम ऋत्विजम ऐसा अन्वय किया है। और नीचे एक बात कही, प्राय सभी अच्छा कपाली शास्त्री आदि ने भी किया इसका तो अच्छा सा जी। और आगे टिप्पणी भी दी है और स्वामी दयानंद ने भी, इज्जते सो यज्ञ तस्य महिमना कर्मणो विदुषां सत्कार संगत सत्संग से उत्पन्न से विद्यादि दान शिल्प क्रियोत्पाद्य से देवम दातारम हर्षकरम विजेतारम द्योतके वा ऋत्विजम ऋतौ ऋतौ प्रत्युत्पत्ति कालम संसारम संगतम यजति करोति तथा च शिल्प साधनानि संगमयति सर्वेषु ऋतुषु यजनीयस्तम। प्राय सभी विद्वानों ने दूसरे पाद के आदि में आने वाले यज्ञस्य पद का अन्वय इसी पाद के अन्य दो पदों देवम और ऋत्विजम के साथ किया है। यज्ञस्य देवम ऋत्विजम के साथ किया है सभी विद्वानों ने प्राय। यज्ञस्य का संबंध तो सभी के साथ में अग्नि के साथ भी, मैं स्तुति करता हूँ ठीक है, लेकिन यज्ञ के अग्नि को यज्ञ के देव के साथ नहीं जुड़े, एक ही तो चीज कही जा रही है जी। तो किसी अग्नि को नहीं जी, इन्होंने एक बात लिखी है, प्राय सभी विद्वानों दूसरे पाद के आदि में आने वाले यज्ञस्य पद का, दूसरे पाद के आदि में अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम, दूसरे पाद का आदि है ना यज्ञस्य, गायत्री छंद है, तो दूसरे पाद के आदि में आने वाले यज्ञस्य पद का अन्वय इसी पाद के अन्य दो पदों देवम और ऋत्विजम के साथ किया है। यज्ञस्य देवम ऋत्विजम, स्कंद स्वामी और जयदेव ने यज्ञस्य का अन्वय प्रथम पाद में आए पुरोहितम पद के साथ किया है, जो उचित प्रतीत नहीं होता। वेंकट वही कह रहे हैं, वेंकट माधव का विचार है कि अनुपादम विरम्य अर्थम ऋषया कथयंती, ऋग्वेदानुक्रमणी में ऐसा कहते हैं वो कि ऋषि लोग प्रत्येक पाद में अर्थ का परिवेशन करके विषय का कथन करते हैं, अनुपादम विरम्य अर्थम कथयंती। इसकी पुष्टि पूर्व मीमांसा के इस कथन से भी होती है, यत्र अर्थवशेन पाद व्यवस्था सारिक। कपाली शास्त्री ने भी इस मत का समर्थन करते हुए कहा, पाद से अन्वयस्य संभवे सति पादांतरस्थ पदई पादांतरस्थ पादन पादांतरस्थ पदानाम योजना न रिज्वी। कपाली शास्त्री श्री अरविंद आश्रम वाले कह रहे हैं कि पादस्य अन्वयस्य संभवे सति, जब पाद में ही संभव है अन्वय, तो पादांतरस्थ पदई पादांतरस्थ पदों के साथ पादांतरस्थ पदानाम योजना न रिज्वी, सरल नहीं है, कठिन है, मतलब नहीं करनी चाहिए वो। हाँ, लेकिन बाद में वाक्य ही नहीं है ना, पाद तो है यज्ञस्य देवम ऋत्विजम, अपूर्ण मतलब वाक्य ही नहीं बन रहा, क्रिया तो अध्याहार हो जाएगी ना, क्रिया कौन सी लाएंगे, ईड़े तो वो तो एक ही वाक्य बन गया ना, ये अलग अलग तीन वाक्य भी बनाना ठीक नहीं है ना, क्रिया जब एक है तो ये सारा कुल मिला के एक ही वाक्य बना, तीनों पद मिलाकर के एक ही वाक्य बना। यज्ञस्य देवम ऋत्विजम, यज्ञ का देव और यज्ञ का जो ऋत्विज जो अग्नि है, ऐसे हो गया ना कि अग्नि मिले पुरोहितम, मैं पुरोहित अग्नि की स्तुति करता हूँ या याचना करता हूँ, जो अग्नि उस अग्नि की याचना करता हूँ जो कि, फिर आगे शुरू होगा, जो कि यज्ञ का देव है, यज्ञ का ऋत्विग है, यज्ञ का होता है, यज्ञ फिर वहां भी जा रहा है, जो होता है, होता है रत्न धातम, है रत्नों को सबसे ज्यादा देने वाला है, जब सबके साथ में हम लगा रहे हैं बाकी के चार शब्दों के साथ, तो पुरोहित और अग्नि के साथ भी लगेगा, विशेषण विशेष भाव तो है ही, इसलिए सबका संबंध यज्ञ के साथ है। जी, और ये अगला इसी सूक्त का, पहले सूक्त का दूसरा मंत्र है, अग्नि पूर्वे भी ऋषि भी ऋड्यो रुत नैरुत सदैव एह वक्षति, अग्नि पूर्व ऋषियों के द्वारा ईड्य है, अग्नि पूर्व ऋषियों के द्वारा ईड्य है, वंदितव्य है, अस्माभिश्च नवतरई और हमारे नौ नए नए लोगों के द्वारा भी पूजनीय है। सदेवान इह आवहतु, वो देवों को बुला लाए। सदेवान देवा एह वक्षति, आ इह वक्षति, आ जो है वक्षति से जुड़ जाएगा, लेट लकार का प्रयोग है। आवक्षति का मतलब आवहतु। हाँ लोग जी, देवान देवा कैसे बन गया पता है ना, देवा न को रू हो जाएगा, दीर्घादटी समान पादे और आतोटी नित्यम से अनुनासिक हो जाएगा, न को रू हो गया, रू को फिर भो भगो गो पूर्व सीयोशी यह हो गया, लोपा साकेलिस लोप हो गया। एह में आ जमा इह ऐसा है, एह वक्षति, आ जो है वक्षति से जुड़ जाएगा, आ वहतु, वो देवताओं को बुला लाए। दीर्घादटि समान पादे, नहीं को रू, आतोटी नित्य मन्नासिक, लेट लगा रहे, प्रार्थना ही हो जाए, लेट ही है वो, देवताओं को ले आए। देवता मानी दूसरे देवताओं को पुकार रहे हैं बुलाने के लिए, इंद्र को, सोम को, अन्य देवताओं को ले आए। हाँ, मेरे अंदर अग्नि स्तुत्य है, जब हम अग्नि की स्तुति करेंगे ना, तो शेरविन तो इसीलिए तो इसको अभिप्सा कह रहे हैं कि अभिप्सा जो है सारे देवताओं को बुला लाएगी। अग्नि को दलाल बना रहे हैं, मध्यस्थ, मकान बिचौलिए, मकान बेचना है, शेयर बाजार में भी दलाल होते हैं और अन्न का भी जो दलाली करते हैं, कहते हैं ऐसे किसान लेकर के आता है ना अनाज उस समय के लिए, बीच में दलाल होते हैं ना जो पैसे खा जाते हैं। दलाल शब्द तो बहुत निंदित अर्थ में आजकल है, लेकिन वो मध्यस्थ होता है उसके बिना। तो अग्नि हमारे और देवताओं के बीच में मध्यस्थ, मध्यस्थ है, दलाल है। नहीं, आजकल दलाल शब्द निंदित अर्थ में है, प्रॉपर्टी ब्रोकर्स बोल दीजिए उसको आप, अंग्रेजी शिष्ट भाषा में, शिष्ट भाषा में इसे, फिर भी ब्रोकर तो गलत है। हाँ, तो मैं भी तो बुद्धू, निंदित कहाँ कर रहे हैं। कल वाला बोल रहे हैं, मैंने राणा जी बोल रहे थे कि मेरे और पतंजलि के बीच में दलाल का अंश भी होता ही है अपना, दलाली जो करते हैं ना अंदादी की, उनका अपना अंश बीच में होता है ना, अग्नि का भी अपना भाग बताया ना जी, जैसे आचार्य जी को श्रेय मिला। नहीं, जो चीज ली दी जाती है उसमें वो कमीशन होता है ना जी, जी वो कमीशन अग्नि दे सकता है, उचित रूप से लो ले तो उसमें कुछ नहीं, कोई दोष नहीं है, वे तो अनुचित लेते हैं इसलिए उनको निंदित कहते हैं, बहुत ज्यादा ले रहे थे। हाँ जी, जो बीच में माध्यम बनता है, जो भी दलाल है, वर पक्ष कन्या पक्ष में या किसान के अन्न के बीच में जो भी है, उनका निजी स्वार्थ हो या न हो प्रत्यक्ष या परोक्ष में, परंतु कुछ न कुछ तो फायदे के लिए ही जुड़ता है। बिना फायदे के तो कोई होगा नहीं, हाँ। काम फायदा तो जुड़ता है, जुड़ता है, लेकिन उसमें जोखिम भी बहुत रहता है। हाँ, जोखिम तो रहता है, शादियां करवाते हैं ना बीच वाले जी, अच्छा हो जाए तो बढ़िया, कुछ ज्यादा यश नहीं मिलता और गड़बड़ हो जाए तो फिर मारे ही जाते हैं तो बीच वाले तो जी, हर कोई दलाली कर नहीं सकता ना, बीच में पढ़ नहीं सकता जी, कोई होते हैं जो शादियां करवा रुचि रखते हैं, पढ़ जाते हैं जी, यही अग्नि की विशेषता है, इसलिए सबसे ज्यादा पूजनीय है। जैसे स्वामी जी को मैंने कहा स्वामी जी ये जुड़े हुए हैं, तो हार जाते तो स्वामी जी बस उलाना पर उलाना, जीत गए तो ठीक है बस। और इसमें एक भी विशेषता है गुरु जी, अग्नि के दलाली में कोई कंपटीशन नहीं है, अकेला है। सच में कुछ तो अपना चिंतन होगा, माइक सह न मन्ने दयम एव अग्नि रीति एपेति उत्तरे ज्योतिषी अग्नि उच्चेते ततो नु मध्यमा। निरुक्त शास्त्र का अध्येता यह न समझ ले कि अग्नि शब्द से यही आग ली जाती है, अयम एव अग्नि यही अग्नि ली जाती है, एते उत्तरे ज्योतिषी अग्नि उच्चेते, ये जो विद्युत ज्योति है ना और आकाश में जो सूर्य ज्योति है उनको भी अग्नि शब्द से कहते हैं। ततो नु मध्यमा, लो मध्यम का उदाहरण, अभिप्रवंत समनेव योषा कल्याण्य स्मय मानासो अग्निम घृतस्य धारा समिदो न संत ताजुषाणो हरियति जात वेद वेदा। नूतन वाणी हम लोग है? हम लोगों के द्वारा भी और पूर्व ऋषियों के द्वारा भी जो नहीं, एक तो प्रार्थना और विधि की दृष्टि से, एक तो मान लो सदेवा एह वक्षति वो ले आए हमने, और तो जब ले आए ये मुख्य कथन हो गया इस मंत्र का, प्रार्थना हो गई, प्रार्थना हो गई, तो पूर्व भी इत्यह यहाँ भी या तो विधि कथन माने नहीं, वो तो स्तुत्य है ना, ये स्तुति की जा रही है अग्नि की कि पूर्व ऋषियों के द्वारा जो स्तुत्य है, स्तुति के बाद प्रार्थना ही तो आती है, किया गया और नए भी जिसकी स्तुति करते हैं हमारे द्वारा भी ईड्य है, स्तुतव्य स्तोतव्य है, स्तोतव्य है हाँ, वंदितव्य एक स्तोतव्य में हम विधि भी कर सकते हैं ना, पहले वाले उनको भी अग्नि की स्तुति करनी चाहिए। नहीं ये तो उपमा स्तुति करके और फिर उस प्रार्थना कर रहे हैं कि वो स्तोतव्य वंदितव्य है, माने पूर्व ऋषि भी उसकी वंदना करते थे, हम लोग भी हमारे द्वारा भी वो स्तोतव्य है। पूर्व के द्वारा भी स्तोतव्य वो भी करते रहे हैं, वो भी स्तुति करते रहे हैं। पूर्व का मतलब एक तो काल की दृष्टि से होता है, एक योग्यता की दृष्टि से भी पूर्व वाला है, जो हमारे से ज्यादा जानते हैं उनके द्वारा भी स्तुति करने योग्य वही है। पूर्व शब्द दोनों अर्थ में आता है, और जो नए नए आए हैं ज्ञान वाले बच्चे उनके द्वारा भी वही स्तुति करनी होती जी, और इसको अगर ध्यान रखना वो सबके द्वारा स्तुति करने योग्य है, क्योंकि स देवा इह वक्षति वही देवों को यहाँ पर लाता है। वक्षति पर लेट लगा रखा जी, नहीं नहीं लिंग अर्थ लेट, लिंग अर्थ लेट लुंग लंग लिट लेट नहीं, अच्छा लेट लेट, अच्छा लेट है, लिंग अर्थ में ही होता है लेट, लेट तो सीधा लिंग का ही अर्थ देता है। तो लेट का ही तो अर्थ है, है ना, परस्पर यूं हो गया ना कि वो स्तुत्य है और हमारे द्वारा भी स्तोतव्य है, वो देवताओं को प्राप्त करा दे हमें। नहीं ऐसे तो बोलते हैं ना कि भाई जो भगवान ऋषियों के द्वारा जो स्तोतव्य अग्नि है ना, वो अग्नि हमारे को देवताओं को प्राप्त करा दे। तो ये भी स्तुति ही हो गई, वो स्तुति करते थे, ये भी स्तुति की जा रही है परमात्मा की, वो भी स्तुति करते थे सबके द्वारा जो स्तोतव्य। नहीं ऐसे भी बोल दो ना, प्रत्यक्ष देवता कौन है यहाँ पर, परोक्ष देवता है, परोक्ष कृत्रिचा बताई थी ना, परोक्ष 458 एक मंत्र है ये, अभिप्रवंत इसका देवता जो है मध्यम स्थानी मान रहे हैं ना, अभिप्रवंत समनेव योषा, प्रमुखता से गति करती हैं समान मनु वालियों की तरह स्त्रियां। समना इव योषा, समना ये बहुचनांत है वो हो रहा है, समना इव, इव के साथ समास हो जाता है, नित्य समास होता है ये समनेव। अभी प्रवंत समनेव योषा, वैसे बहुवचन का होना चाहिए, हाँ जी तो बहुवचन का है, समनसा इव, समन समनम समननात सम्माननाद व समान मनस का दीर्घाचार्य ने अर्थ ये दिया है, छंद संधि कर रहे हैं। तो देखिए अभिप्रवंत समनेव योषा, जिस प्रकार अपने पतियों के साथ समान विचार वाली, समनायु समान विचार वाली योषा स्त्रियां, कल्याणा स्मय मानासो अग्निम, पवित्र रूप यौवन आदि गुणों से संपन्न कल्याण्या, कल्याणी का बहुवचन कल्याण्या, स्मय मानासो ये बहुवचनांत है ना, इससे इसको समना को बहुवचन ही मानेंगे हम, एक वचन में तो नहीं मानेंगे। पवित्र रूप यौवन आदि गुणों से संपन्न, अपने मुखों पर मुस्कान को लिए हुए स्मय मानासो पत्नियां, अपने अभिप्रवंत अभिप्रवंत अपने पतियों से मिलती हैं, उसी प्रकार सेचन और दीप्ति आदि गुणों से युक्त घृत की धाराएं सम्यक प्रकाशमान, घृतस्य धारा समिध सम्यक प्रकाशमान नसंत पहुंचती हैं पास उसके, ताजुषाणो हरियति जात वेदा, उनकी समान प्रीति वाला, ता मानी उनकी जुषाण है समान प्रीति वाला, जो जात वेदा जात प्रज्ञ वो कामना करता है, सेचन दीप्ति गुणों से सम्यक प्रकाशमान ज्ञान और प्रकाश की धाराएं मुख्य रूप से उस अग्रणी परमेश्वर को ही प्राप्त होती हैं। घृतस्य धारा समिधो न संत, समिधय का यहाँ पर अर्थ समिधाएं नहीं किया इन्होंने, किया प्रकाशमान को, प्रकाशमान को घृत की धाराएं वो प्रकाशमान को प्राप्त होती हैं। है जी समिध न संत, समिध कंबोजी का अर्थ पढ़ रहा हूँ, घृत की धाराएं सम्यक प्रकाशमान उसके पास पहुंचती हैं। नहीं यहाँ तो धारा का प्रथमा का बहुवचन बना दिया, प्रकाशमान धाराएं घृत की प्रकाशमान धाराएं ता नशंत उनके पास पहुंचती हैं, अग्नि के पास पहुंचती है, अग्नि का अध्ययन कर लो ऊपर वाले पद का, घृतस्य धारा समिधा घृत की जो प्रकाशमान धाराएं समिध है प्रथमा का बहुवचन, नहीं ता तो फिर अगले वाक्य से जुड़ रहा है ना, ता जुषाणा उन धाराओं को सेवन करता हुआ। देखिए घृतस्य धारा समिधो नसंत है, घृत की जो प्रकाशमान धाराएं हैं वो नसंत है उसके पास पहुंचती है, नसंत है मानी पहुंचती है किसके पास, अग्नि के पास। और फिर करो जात वेदा ता जुषाणा उन धाराओं को सेवन करता हुआ, हाँ समान प्रीति वाला वह जात वेदा जो है हरियति कामना करता है, अभी काम आए थे हरिय गति कांत्यो, या पुनः पुनः प्रेप्सती पुनः पुनः कामना करता है। नसंत जो है आपनोती अर्थ में है, नसंत धातु जो है आपनोती अर्थ में है। समिध प्रथमा का बहुवचन समिधयंता सम्यक दीपयंता, संविधाएं जो है घृत की प्रकाशमान धाराएं न संतय प्राप्त होती हैं, ताजुषाणा उनका सेवन करता हुआ अग्नि क्या करता है, हरियति कामना करता है, किसकी कामना करता है, हरियति प्रेपसा कर्म दिया है ना, कामना करता है वी हरियति, ये वी वी हति कर गलत छप रहा है ना, कुछ छूट रहा है, तो यहाँ स्पष्ट हो गया मंत्र तो अभिप्रवंत, अभिप्रवंत शब्द का अर्थ है अभी अभिनमंत है, द्वितीय बहुवचन है, जुषाण अग्नि के लिए आए जातवेदा के लिए, उनका सेवन करता हुआ समान प्रीति वाला, उनकी प्रीति वाला, उन धाराओं की प्रीति करने वाला जो जातवेदा अग्नि है वो जात प्रज्ञ वह कामना करता है, जातवेदा जुषाणा कामना करता है, समान प्रीति वाला होकर कामना करता है, सभी उत्पन्न पदार्थों को जानने वाला वो सर्वज्ञ परम पिता परमेश्वर जुषाणा उन धाराओं को सेवन करता हुआ उनकी कामना करता है। जुषाणा जातवेदा का विशेषण, हाँ जुषाणा और जातवेदा तो एक ही हो गए, जातवेदा प्रथमा का एक वचन है, जुषाणा भी वही है, विशेषण है जुषाणा जातवेदा, हाँ ता जुषाणा जातवेदा हरियति कामना करता है, नसंत प्राप्नुवंती घृतस्य धारा समिधो नसंत, नसंत तो ये धातु है, नसती धातु आपनोती अर्थ में, यास्क बता रहे ना, ये प्रत्यय क्या है इसमें, ये तो लट सत्रंत नहीं, नसतिर आपनोती कर्मावा नमति कर्मावा समिधो नसंत, नसती जो धातु है सत्रंत तो नहीं है, नसती धातु ये जो है उसका प्रयोग है, लंग लकार आदि का प्रयोग है, नस धातु जो है नसंत रूप बन रहा है बहुवचन में, झोनता है जी, नहीं क्षत्रिय तो नहीं है, एक वाक्य पूरा आपनवंती नमंती की है गुरुजी अर्थ तो लट जैसा किया, हाँ तो लट ही तो बता रहा हूँ, लट लट तो हो जाएगा लंगलकार से, लट तो पहुंच जाता है, लट तो मानना है, लट मानेंगे तो नसंते बनेगा, और छंदसी लुंग लंग लेटा, वेद में लुंग लंग लेट तीनों लकारों का प्रयोग सारे अर्थों में हो जाता है, काल सामान्य में हो जाता है, तो लंग में मानेंगे तो अनसंत पाना था तो संदस्य मांग योगे भी बिना मांग के भी अटाट का निषेध हो जाता है, इस तरह से नसंत का अर्थ प्राप्तवंती हो जाएगा, ठीक, हाँ बहुवचन में तो वो पहले वाले वाक्य में जो आ रहा है उन्हीं को संकेत कर रहा है, घृतस्य धारा समिधो न संत, घृत की धाराएं जो प्रकाशमान धाराएं वो प्राप्त होती हैं, उनका उनकी कामना करता है ये जातवेदा, उनकी उनका उनसे प्रीति करने वाला जो जातवेदा है वो कामना कर रहा है, हाँ उन धाराओं की कामना करता हुआ जातवेदा चाहता है, किसको चाहता है, उसी अग्नि को चाहता है या उन धाराओं को चाहता है, कहाँ से ले रहे हैं, हरियति का, हरियति का चाहता है, हाँ प्रेपसती तो यास्क ने भी किया ना, ठीक है हरियति प्रेपसती, और जुषाणा भी मतलब प्रीति करता हुआ उनको चाहता है, हाँ जी हाँ जी, ता जुषाणा ये तो यास्क ने भी अर्थ ही दिया ना, उनको उनसे प्रीति करता हुआ जातवेदा जो जुषाणा है, तो इसमें जो ऊपर पहले दृष्टांत दिया उसमें जो अग्नि या पति था उसके लिए तो कुछ आगे नहीं कहा गया, नहीं वो तो केवल उपमा दी है, उसमें केवल महिलाओं के लिए कहा गया कि वो ऐसा करती है, हाँ अब यहाँ पर घृत की धारा ऐसा करती है बस वहीं तक ही हो, हाँ जी हो गया, घृत की धाराओं को ये महिलाओं का माताओं का उपमा दे दिया, इन्होंने तो लगाई है गुरुजी स्कंद स्वामी जी ने तो आगे तक अग्नि जो है फिर कुमानी का काम है जैसे अग्नि का मतलब आगे अगली पंक्ति में लिया है अभिप्रवंत समनेव योषा कल्याण स्मयमानस यथा अभिप्रवंत तथा घृतस्य धारा समिधो अग्निम नसंत ऐसा हो गया ना जी अग्निम को पहली पंक्ति से नहीं जोड़ रहे पहली पंक्ति से जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा नहीं वो अग्निपति ही हो गया अच्छा अग्निपति हो सकता है अग्नि वाक्य तो पूरा करना पड़ेगा हाँ तो समनेव योषा कल्याण स्मय मानसो अग्निम अभिनवंत अभि नमंत अभिप्रवंत मनी अभिनमंत प्राप्त होती हैं झुकती हैं अभिप्रवंत अभिनमंत समान मनन करने से समान मन वाली होने से स्त्री को समन कहा है समनम समन मननाद्वा सम्मान सम्माननाद्वा या सम्मान करने से या सम्मान समान मन वाली होने से या सम्मान करने से उसको समन कह दिया इन्होंने किया गुरु जी समने का समाने पुंसी अननम प्राणनम मनोवा या सामताह समाननाह समनसोवा समन्ना का अर्थ इन्होंने बहुवचन में ऐसे ले लिया समनानी कर दिया अर्थ हाँ पर समनानी कैसे कर दिया बहुवचन में समनम अच्छा बहुवचन में कर दिया ये जो है शेष छंसी बहुलम इस सी का लोप करके समनानी जैसे अर्थ इन्होंने दिया ना समनम सम्माननाद समननाद वा सम्माननाद वा समनम शब्द को स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग मान करके कर रहे हैं फिर छांदस संधि नहीं करनी पड़ेगी विषय तो ये था कि उत्तरे ज्योतिषी हाँ, अग्नि उच्चेत हाँ, यहाँ जो हम अर्थ कर रहे हैं ये तो हम भौतिक अग्नि को लेकर के ही कर रहे हैं सारा तो उसमें अर्थ तो ज्योति वाला आना चाहिए था कोई हाँ तो ज्योति वाला यूं हो गया ना जैसे समान मन वाली ये जो स्त्रियां हैं ये दृष्टांत हुआ इसका तो कोई लेना देना नहीं अग्नि का अर्थ ही तो करना पड़ेगा विद्युत ज्योति विद्युत के समान प्रकाशमान अपने पति को प्राप्त करती है यहाँ अग्नि का अर्थ विद्युत के समान तेजस्वी पति को प्राप्त करती है ये स्त्रियां ये जो अग्नि शब्द है इस ये जो अग्नि शब्द है ना इस अग्नि का अर्थ जो है मध्यम अग्नि अर्थ करना चाहिए विद्युत अग्नि अर्थ करना चाहिए फिर यहाँ औपमिक हो जाएगा पत्नी कौन है ये दिया भी है इन्होंने ना यास्क ने अग्निमिति औपमिकम दे भी दिया ना हमने ध्यान नहीं दिया अग्निमिति औपमिकम अग्नि शब्द जो है औपमिक है औपमिक मानी विद्युत की तरह तेजस्वी पति को प्राप्त करती है तद्वद अग्निम वैद्युतम घृतस्य उदकस्य मेघस्य धाराः हाँ वो तो फिर वो ऐसा हो गया अग्निमिति औपमिकम तो पहली पंक्ति में उपमा दी गई है हाँ लेकिन वो विद्युत है ऐसा तो कुछ नहीं कहा नहीं यही तो अर्थ निकलेगा अग्निमित औपमिकम का अर्थ ही निकलेगा तो योषा कौन है ये योषा स्त्रियां जो है कौन स्त्रियां जैसे स्त्रियां हैं उन स्त्रियां तो घटेंगी नहीं ना जी विद्युत के संदर्भ में नहीं ऐसे घटा रहा हूँ कि विद्युत के समान तेजस्वी जो पति है उसको प्राप्त होती है ये तो फिर मुख्य अर्थ नहीं हुआ ये तो उपमा तो समझ में आ गई गुरु जी अब दृष्टांत चाहिए दृष्टांत आगे दृष्टांत में आप अंतरिक्ष स्थानीय अग्नि लेना चाह रहे हैं जी वो मुख्य अर्थ में होना चाहिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो अग्नि थी औपमिकम जो यास्क ने लिखा है ना इसका अर्थ ये होगा कि इस अग्निम को ही औपमिक मान रहे हैं ना केवल अग्नि शब्द नहीं है वो पूरा ही वाक्य है कल्याण स्यान स्मय मानसो अग्निम पूरा का पूरा जात वेदा शब्द जो आया ना मध्यम स्थान विद्युत अग्नि के लिए बताया जा रहा है ऐसा दुर्गाचार्य कर रहे हैं एक ही तो बात है अग्नि और जात वेदा कोई अलग अलग थी थोड़ी उपमा तो वो लौकिक ही रहने दी जाए और जो हमारा वो है उपमेय है उसको अग्नि को वैसा बनाए और उपमा गुरु जी यहाँ पे ये दे रहे जब घृतस्य धारा जो है वो अग्नि को प्राप्त होते हुए अग्नि जो जात वेदा है कल्याण कारणी स्मित वदना इनका ही देख लेते हैं काबू नहीं लग रहा है। तो जिस प्रकार कल्याणकारिणी, ये अग्नि तो पक्का इन्होंने लिख भी दिया है, देखो ऊपर ही पर 502 पृष्ठ पर अभी प्रवंते समने मंत्र प्रस्तुत करते हैं, उसमें अग्नि विद्युत मध्यम वाची है, अग्नि जो है विद्युत मध्यम वाची है। मंत्रार्थ इस प्रकार है, जिस प्रकार कल्याणकारिणी स्मित वदना और समान मन वाली सम्मान के योग्य जो ये पत्नियां हैं अपने पतियों के अनुकूल होती हैं। अभी प्रवंत पतिया जो अर्थ है ना, ये अग्निम का अर्थ है जी, आपने शुरू में बताया भी था, पतियों के अनुकूल होती है। उसी प्रकार कल्याणकारिणी और उछलने कूदने से स्मित वदना सी जल की धाराएं, अब ये उसमें दे गए उपमेय जो है इसका ये बनेगा, कल्याणकारिणी उछलने कूदने से स्मित वदना सी जल की धाराएं विद्युत के अनुकूल होती है। ये तो दृष्टांत में ही उन्होंने उसी को श्लेष, दोनों ही उसी में ले लिया। हाँ तो श्लेष अलंकार हो जाएगा। जल की धाराएं विद्युत के अनुकूल होती हैं, जल की धाराएं कल्याणकारिणी उछलने कूदने से स्मित वदना सी, ये स्मय मानासो जल की धाराएं, घृतस्य धारा, घृत जल में पढ़ा है, जल के नामों में पढ़ा है घृत शब्द, तो घृतस्य धारा घृत की जल की धाराएं विद्युत के अनुकूल हो जाती है। समिधा नसंत, ये जल धाराएं विद्युत के लिए समिधाओं की तरह प्रदीपक होती है। ये तो दूसरी पंक्ति का अर्थ कर रहे हैं, उसके अनुकूल होती है। नहीं पहला तो ये हो गया ना कि जो कल्याण है इसमें माना समना योषाई घृतस्य धारा अग्निम नमंते, जैसे ये अग्निम नमंत अपने पति के अनुकूल होती है, ऐसे ही कल्याणकारिणी ये जो है जल धाराएं विद्युत के अनुकूल होती है। ये तो प्रथम पंक्ति में उपमान हो गया, हाँ पंक्ति में उपमेय होना चाहिए, उसको भी ले गए ना ऊपर उठा करके, घृतस्य धारा योषा इव घृतस्य धारा अग्निम अभिप्रवंत, स्नेह की, घृत का स्नेह हो जाएगा वहां पर, जब स्त्रियों के साथ जुड़ेगा ना तो वहां स्नेह अर्थ हो जाएगा। तो फिर श्लेष अलंकार बन जाएगा जब दो अर्थ हो रहे हैं, तो उसमें क्या श्लेष में तो हो ही जाएगा ना, श्लेष में जो एक ही वो दोनों प्रकार का श्लेष भी है ये और वो भी है, श्लेष के साथ इसको वो भी बता रहे हैं ना, उपमान उपमेय का श्लेष का तो मतलब हो गया दो अर्थ निकल जाए। हाँ जी, लेकिन उपमान उपमेय बनाने के लिए इसमें क्या दिया हुआ है, श्लेष भी और उपमा भी दोनों, श्लिष्ट उपमा बोलते ना इसको, श्लिष्ट उपमा, जैसे अग्नि का अर्थ उधर तो विद्युत हो जाएगा उधर पति हो जाएगा, ये तो मान सकते हैं कि भाई अग्नि का दोनों अर्थ निकल रहे, अग्नि में श्लेष है और अग्नि शब्द एक बार उपमान के रूप में जुड़ जाएगा एक बार उपमेय के जुड़, और ये तो ठीक है, और घृतस्य, लेकिन प्रथम पंक्ति को तो हमें उपमान ही मानना पड़ेगा और दूसरी पंक्ति को उपमेय मानना होगा, और घृतस्य धारा जो दूसरी पंक्ति का शब्द है ना उसमें भी श्लेष हो जाएगा, घृतस्य धारा एक तो स्नेह की धारा एक जल की धारा, एक जगह स्नेह की धारा है एक जगह जल की धारा है। उपमान उपमेय दो अलग अलग बातें कही गई कही जा रही हैं, तो अगर पूरे के ही दो अर्थ लेते हैं तब भी उपमान उपमेय कौन होगा, तो ये उपमान उपमेय इस तरह से कोई उदाहरण मिलते हैं क्या इसमें, जैसे मैं अर्थ कर रहा हूँ एक बार कोशिश करें इसमें, चंद्रमणि जी वाला जो आप पढ़ रहे थे, हाँ वैसे मूल में ही कर लेते हैं, समनेव योषा कल्याणा स्मय मानासो स्त्रिया तेजस्विनम पतिम यथा अभिप्रवंत प्राप्नुवंती घृतस्य धारा, और वो जो है अग्निम नमन्ते नसन्ते अभिप्रवंत हो गया, और फिर दूसरा इसको भी जोड़िए, स्नेह की धाराएं प्रकाशमान धाराएं जैसे उस अग्नि को प्राप्त होती हैं, स्नेह की धाराएं उन स्त्रियों की स्नेह की धाराएं जैसे अपने पति को प्राप्त होती हैं, वैसे ही ये जो कल्याण करने वाली जो घृत की धाराएं हैं, प्रकाशमान धाराएं हैं, वो विद्युत अग्नि को प्राप्त होती हैं। ऐसे भी हो जाएगा ना, योषा समना इव योषा कल्याण्यास्मय मानासो अग्निम अभिप्रवंत अथ च घृतस्य धारा, उनके घृत की धाराएं प्रकाशमान धाराएं जैसे उनके पति को प्राप्त होती है, ऐसे जोड़ना पड़ेगा अथ च, दूसरे पंक्ति को जोड़ने के लिए, और उनके स्नेह की धाराएं, उन स्त्रियों के स्नेह की धाराएं जैसे उनके पति को प्राप्त होती है, स्नेह की धाराएं उनके पति को प्राप्त करती हैं, वैसे ही ये जो कल्याण अस्मय मानसो मेघ मालाएं हो जाएगा, और वैद्युत अग्नि को प्राप्त होती हैं, और वैद्युत अग्नि को प्राप्त होती हैं, और घृतस्य धारा और ये जल की धाराएं प्रकाशमान धाराएं उस वैद्युत अग्नि को नसंत प्राप्त करती हैं, ता उन धाराओं को प्राप्त करता हुआ समान प्रीति वाला जात वेदा कामना करता है, किसकी कामना करता है, उन धाराओं की ही कामना करता है, स्नेह धाराओं की कामना करता है, उधर वो वैद्युत अग्नि की कामना, जब जातवेदा का अर्थ वैद्युत अग्नि होगा तो वैद्युत अग्नि उसको चाहता हुआ, उसको चाहता है, किसको चाहता है, घृत की धाराओं को। तो इसमें अच्छा जी क्या अड़चन लग रही, उपमान और उपमेय दोनों गुण ले रहे हैं, इधर का उधर, उधर का इधर, लेकिन फिर भी उपमान उपमेय को अलग करना, ये एक छज्जूराम जी का भी पढ़ देता हूँ, कल्याण युक्त मुस्कुराती हुई एक ही भर्ता में समान मन रखने वाली जैसे योषायु स्त्रियां समान मन वाली योषायु स्त्रियों के समान अपने पति को अभिप्रवंतानुकूल होकर प्राप्त होती है, इसी प्रकार घृतस्य धारा जल की धाराएं समिध प्रकाशमान धाराएं अग्नि मध्यम स्थानीय अग्नि को प्राप्त होती है। इन्होंने तो समिधों को धाराओं का विशेषण बना दिया, समिध तो धाराओं का विशेषण बना दिया, और इसको इन्होंने ना पहले वाक्य को तो उपमा बना दिया और दूसरे वाक्य उपमेय बना लिया, अभिप्रवंत और नसंत दोनों का समान अर्थ मान लिया, जैसे पहले वाक्य में कहा कल्याण्यास्मय मानस समना योषायु अभिप्रवंत है, तो फिर ये उपमा देकर घृतस्य धारा जल धाराएं उसी के समान जल धाराएं समिधा धाराएं अग्निम नसंत अग्नि को प्राप्त हो रही है, उन धाराओं को जो शाणा सेवन करता हुआ जात वेदा अग्नि बार बार चाहता है, जैसे पति पत्नी पति को चाहती है, आखिरी में फिर ऐसे कह दिया जैसे पति पत्नी को चाहता है, पत्नी पति की तरफ जाती है, फिर पति जैसे उसको चाहता है, ऐसे ही की धाराएं तो पत्नी हो गई, और ये अग्नि हो गया यहाँ पर जात वेद पति पति हो गया, तो ये पति चाहता है, पति चाहता है, फिर हाँ पति भी जैसे वो विद्युत इसको धाराओं को चाहती है, ऐसे पति भी पत्नी को चाहता है। कुल मिलाकर के अग्नि शब्द का अर्थ विद्युत अग्नि ले लिया, जल की धाराएं प्रकाशमान धाराएं अग्निम नसंत विद्युत को प्राप्त होती हैं, जल की धाराएं उन धाराओं का सेवन करता हुआ ये मध्यम स्थानीय अग्नि, जातवेदा का अर्थ वही मध्यम स्थानीय अग्नि है, विद्युत अग्नि है, वो बार बार चाहता है। मंत्र बनाने का प्रयोजन क्या हो, क्या बताना चाहते हैं, क्या विधि निषेध है या क्या ज्ञान देना चाहते हैं? एक तो प्रेम से गृहस्थ आश्रम में जो है इनको रहना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए, और दूसरी एक सृष्टि विज्ञान बता रहे हैं और हमें इस सृष्टि विज्ञान के प्रति नतमस्तक होना चाहिए। जो दृष्टांत दे रहे हैं वो तो विधि शास्त्र में है, वो तो जाना हुआ है। दृष्टांत सारे विशेषण डाले ना चाहिए स्त्री के लिए, कल्याणी रहना चाहिए, स्मय माना आशा होना चाहिए उसको, और हमेशा प्रसन्न वदन रहना चाहिए। मनु ने भी इसी का तो कहा है, सदा प्रहृष्टया भाव्यम गृह कार्य दक्षया, स्मय माना सो जगह जगह वेद में आता है, इसी को तो सदा प्रहृष्टया भाव्यम मनु कहता है। पुरुषों के लिए इतना ज्यादा नहीं कहा, माताओं को इतना जोर से कि इनको इनको हमेशा जो है ना मातृशक्ति को ज्यादा ही प्रसन्न रहना चाहिए। गृहस्थ आश्रम वाले भी बैठे हैं यहाँ पर। मातृशक्ति शब्द थे गुरु जी जिस अर्थ में स्वामी जी प्रयोग करते थे, अभी ये प्रसंग दूसरा है। यहाँ भी मातृशक्ति माता ही नहीं हिलाएंगे तो यहाँ माता की बात ही नहीं है। तो स्त्री कर लो कोई बात नहीं, लेकिन वो स्त्री शब्द इतना जहरीला बन गया है ना जी, उसके आते ही कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो हम माता ही लाना चाहते हैं, ये प्रसंग ही नहीं है माता। मतलब उसका संकेतार्थ वही समझ लो कि माता मातृशक्ति में, माता शब्द भी विकृत हो जाएगा। क्यों? वो पहले सफाई करते थे उनको हरिजन बोलने लग गए, अच्छा दिया था शब्द की भंगी ना बोले, वो हरिजन शब्द भी वैसा ही बन गया। जी जी, तो वो माता शब्द भी वैसा ही बन जाएगा, इस अर्थ के साथ जुड़ेगा ना, जो उसकी जो गरिमा होनी चाहिए वो नहीं रह पाएगी माता शब्द की। जी जी, चलो स्त्री रख लेते हैं कि स्त्रियां जैसे अपने पति को प्राप्त होती हैं, अभी प्रवंत यहाँ पर कर्ता जो है ना वो स्त्रियां बनी हुई हैं, वैसे घृत की धाराएं इसको प्राप्त होती हैं। अच्छा, इसको प्राप्त होगी, आखिरी में कह दिया जातवेदा इनको चाहता है, ये एक तरफ से स्त्रियां चाहती हैं इनको, स्त्रियां पति को चाहती हैं, उपमा दे दी, घृत की धाराएं समिधा प्रकाशमान धाराएं, समिधा धारा नसंत प्राप्त होती, प्रकाशमान धाराओं को घृत की धाराओं को ये अग्नि प्राप्त होता है। ये घृत का अर्थ घृत भी लें तो भी जमेगा, वैसे ये जो वैद्युत अग्नि है ये घृत की धाराओं को प्राप्त करता है ना, यहाँ अग्निहोत्र करते हैं वहां पहुंच जाता है वो। इसमें दोनों ही प्रसंगों में समझना पड़ेगा, इन्होंने बोल तो दिया दो तरह से, एक तो आप जो कह रहे हैं वो वाला, एक जैसे ये जल की धाराएं विद्युत को प्राप्त होती हैं, वो क्या घटाएंगे वहां पर, जल की धाराएं विद्युत को कैसे प्राप्त होती है? जल की धारा तो मेघ धारा ही है, मेघ हाँ, तो वो विद्युत को प्राप्त होती है। हाँ, तो विद्युत वो जल धाराएं मेघ जो है परस्पर रगड़ते हैं तो विद्युत को प्राप्त हो गई, ये तो अलंकार। हाँ, तो अलंकार में तो ऐसे ही बोलेंगे कि घृत की धाराएं मेघ जैसे विद्युत को प्राप्त होते, और वो फिर विद्युत इन मेघ धाराओं को चाहता है। हाँ, वो जो है मेघ इन धाराओं को चाहता है, उनका सेवन करता हुआ, ताजुषाणा उन मेघ धाराओं को चाहता हुआ, ये जो वैद्युत अग्नि है जुषाणा उनका समान प्रीति वाला वो जो जात वेदा है वो हरियति उन मेघ धाराओं को चाहता रहता है, घृत की धाराओं को। अब यहां एक अर्थ और हो जाएगा, जैसे स्त्री के साथ जोड़ेंगे तो कि वैसे ही घृत की धाराओं को सेवन करता हुआ ये जो जात वेदा पति है उन स्त्रियों को चाहता है। पुनः पुनः प्रेप्सति, हरियति प्रेप्सा कर्मा है, हरियति चाहना अर्थ ही रहेगा इसका। हाँ, ये तो प्रेप से जब लिख ही दिया तो फिर क्यों पुनः पुनः प्रेप्सति, अभी काम आए थे तो इसने ये दिखाया कि अग्नि का अर्थ वैद्युत अग्नि भी हो जाएगा, तो जुषाणा भी है और हरियति भी है। हाँ, इसलिए आप हरियति का पुनः पुनः नहीं, जुषाणा का तो अर्थ हो गया समान प्रीति वाला जो जात वेदा है ना वो हरियति पुनः पुनः प्रेप्सति, पुनः पुनः कामयते। कौन? जातवेदा अग्नि। उधर आकाश में जो है वैद्युत अग्नि चाहता है इसको, उन धाराओं को, जल की धाराओं को, और ये जातवेदा उन धाराओं को। कौन सी धाराएं? जल की धारा क्या है? स्नेह की धारा। घृत जो है स्नेह का वाचक है, यहां स्नेह की धाराओं को समान प्रीति वाला होकर के और बार बार चाहता है ये। और इधर भौतिक पक्ष में भी लगेगा ये, तो ऐसा लग रहा है घृत की धाराएं जैसे इसको समी प्रकाशमान धाराएं अग्नि को प्राप्त होती है ना, ये भौतिक पर भौतिक अर्थ ले नहीं रहे, यहां तो घटेगा बहुत आराम से घटेगा। नहीं नहीं, ये तो ले नहीं रहे ना अग्नि का अर्थ, इन्होंने ये कह दिया कि ऊपर वाली अग्नि है, वैसे तो ये यहाँ भी घटेगा बढ़िया से घटेगा। मना कर रहे हैं गुरुजी, देखिए ऐसे लिखा है कस्मात पुनरत्र पार्थिव एवाग्निर्न गृह्यते। वो तो कहेंगे तो, जब वो उसकी संगति लगा रहे हैं कि यहाँ पर, उसका उत्तर भी दिया है ना गुरुजी, ऐसे बताया उन्होंने कि बहुनाम धाराणाम युगपत अभिगमन वचनाथ क्रमत्वाच्य आहुतीनाम घृत धाराणाम युगपत अग्निम प्रति अभिगमनस्य असंभवात वैद्युते तु संभवति। सामान्य रूप से घृत धारा जब हम यूं कहेंगे कि आहुति दे रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। दृष्टांत में भिन्नता बताते हुए जी, दृष्टांत की समानता नहीं दिख रही है उनको। नहीं सही जा रहा है, तो दृष्टांत तो घृत की धाराएं जो है पहुंच रही है अग्नि में, अग्निकुंड में, और उनको वो जातवेदा सेवन कर रहा है बार बार, वो अग्नि चाहता है और आने दो अग्नि की धाराएं, और आगे इसकी घी की धाराएं, और आने दो घी की धाराएं, ऐसे चाह रहा है वो जातवेदा जो है, वो बार बार चाह रहा है कि आने दो आने दो, मैं अभी हटने वाला नहीं हूं। आदित्य एव अग्नि रुच्यते न पार्थिव वैद्युतो वा इति अभिप्राय। वो तो यास्क ने तो स्पष्ट ही कह दिया ना, ततो नु मध्यमा अब पार्थिव मध्यमा पार्थिव एव न पार्थिव, हाँ ये तो ठीक हो गया, पार्थिव नहीं है, न पार्थिव वैद्युतो वा, हाँ न वैद्युत, अच्छा न पार्थिव वैद्युतो वा इति अभिप्राय। इससे पहले इन्होंने लिख दिया इत्यत्र आदित्य एव अग्नि रुच्यते, हाँ पार्थिव वैद्युत होगा, पर इन्होंने लिखा है ना उसकी तरह हमें व्याख्या करनी चाहिए, करनी चाहिए, लेकिन तो इन्होंने ऐसा कैसे कर दिया ये तो बहुत बड़ी बात। इसमें ये आगे वाले का तो नहीं पढ़ लिया अच्छा जी, समुद्रा उर्मी मधुमा उदारत की तो व्याख्या में नहीं पढ़ लिया, ये हो सकता है, ये हो सकता है। अभिप्रवणता तो इसी में ही आया है ना जी, और किस में आया अभिप्रवण? मैं अभिप्रवणता शब्द की देख रहा था इनकी, अच्छा अभिप्रवणता तो इसी मंत्र में है, स्कंद स्वामी जी ने सात उन्यासी पृष्ठ पे, कौन से सर एवं परासु अति रिक्षु वक्तव्य है, छठे सातवीं पंक्ति में जम तो गया था जी अर्थ तो, वैसे वो उनकी उसमें आलोचना में न जाएं और इसमें समझ लें, जैसे ततोनु मध्यमा मध्यम अग्नि है ये, इसको बता दिया इन्होंने कि यहाँ जो है मध्यम अग्नि की बात है, वैद्युत अग्नि की बात है, और उत्तर अग्नि आदित्य अग्नि भी अर्थ होता है अग्नि का। अगला मंत्र ले लो, समुद्रा दूर्मीर मधुमा उदारत उपान सुना सम अमृतत्वमानट घृतस्य नाम गुह्यम यदस्ति जिह्वा देवानाम अमृतस्य नाभि, ये मंत्र दे दिया। उत्तरे ज्योतिषी ये क्या मतलब है? उत्तरे ज्योतिषी का अर्थ होता है जो ऊपर वाली जो उत्तर ज्योति है ना, अंतरिक्ष नहीं, अंतरिक्ष में है ये, द्विलोक वाले ये। दो है ना, एक वैद्युत अग्नि एक आदित्य अग्नि, ये दोनों कहना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, एक को बारी बारी कह रहे हैं, ततोनु मध्यमा कहते फिर मध्यम ततोनु मध्यमा मध्यम अग्नि का उदाहरण दे दिया, ये मध्यम का हो, और फिर कह दिया समुद्राद उर्मी मधुमा उदारती आदित्य मुक्तम मन्यन्ते, ये आदित्य कहा हुआ मानते हैं, आदित्य अग्नि लिया गया है, समुद्राद उर्मी आकाश या उदक समूह से उर्मी प्रकाश से सबको आच्छादित करने वाला, जो पंक्तियां कह रहे थे उसका कभी हो सकता है ना कि ना पार्थिव, पार्थिव नहीं है वैद्यतो वा अभिप्राय, यहाँ पे वैद्यति अभिप्राय कुछ पाठ भ्रष्ट हो सकता है। नहीं पार्थिवो अच्छा तो अन्य आचार्यों का है जी, ये तो अन्य आचार्यों का मत है। ये अन्य आचार्यों के मत में दिखा दिया कि इसमें तो फिर वही सूर्य अग्नि घट रहा है। ये तो अगले मंत्र के साथ ही इसको जोड़ रहे हो, ये तो अगले मंत्र के साथ मत जोड़ो इसको, पहले वाले को साथ ही जोड़ रहे साथ जोड़ रहे। आचार्य ऊपर देखे सबसे पहले पाठ भी तो कितने भ्रष्ट हैं, उसमें कहाँ प्रमाणिक है वो। ये मंडल और सूक्त एक है, 58वें सूक्त के ही ये मंत्र है, नीचे जो समुद्रादूर्मी है जी उसके कारण से। तो सुक्तादित्वादस्य ऋचो य एव अस्याम उक्तः स्वधीर्यः स एव परासु अपि ऋक्षु वक्तव्यः। ये जो दूसरा मंत्र है ना जी समुद्रादूर्मी, ये इसके कारण से, और वो आठवां मंत्र है इस कारण से, बोले जो वहाँ कहा गया ये यहाँ कहना चाहिए। ऐसे दूसरों का मत है ना, इति युक्तम मन्यन्ते अभियुक्ता ऐसे लिखता है। तो अगले मंत्र के उसमें तो ठीक है, उन्होंने समालोचना कर दी कि ये जो है ना ऐसा अभियुक्त लोग ऐसी व्याख्या करते हैं। किस पृष्ठ पर आचार्य जी आपका ये 383 पर ये जो है पहले ऊपर आ चुका है, दूसरे मंत्र का बता करके उसके आधार पर कह रहे हैं कि पहले मंत्र में भी आदित्य ही लिया जाना चाहिए क्योंकि सूक्त तो वही है। समुद्रादूर्मी इत्यत्र मंत्रे उदेशी अस्तमेशी परियेशी इति उदय कर्मणा, वहां पर ये लिंग मिलते हैं उस मंत्र में ना, उदेशी अस्तमेशी परियेशी। इस उदय कर्मणा लिंगेन आदित्येन प्रसिद्धेन आदित्यम उक्तम मन्यन्ते अभियुक्ता, आदित्य की स्तुति मानते हैं किसमें, समुद्रादूर्मी मंत्र में। तथा च अस्मिन् अर्थे ब्राह्मणम अभी दर्शयति, ये भी एक ब्राह्मण दिखाते हैं। उदयीर्त उदेति इत्यर्थ यथा एवं अकह किमुच्यते, ये गलत पाठ है अभी इसका कुछ, यथा एवं सूक्तादित्वादस्य ऋचो या एव स्याम अस्याम उक्तः स्वधीर या सैव परासु अभिरिक्षु वक्तव्य तेन अभिप्रवंत इत्यत्रापि आदित्य अग्नि उच्यते न पार्थिव वैद्यतो वैत्य अभिप्राय। आदित्यम एव हि रश्मिभिः आर्हियमाणस्य उदकस्य धारा गच्छन्ति अग्निरुत्तरम ज्योतिर आदित्यमौपमिकम च समानम। अग्नि जो है वो उत्तर ज्योति और आदित्य में समान बनेगा, तास्य संप्रियमाणा कामयते अतः आदित्यो अग्निरुच्यते। ये दूसरों का मत दिया है, इन्होंने दूसरों का मत दिया है और कुछ हेतु दिए इसमें कि उदेशी अस्तमेशी परियेशी आदि लिंग के द्वारा ये आदित्य कहा हुआ पता चलता है समुद्रादूर्मी मंत्र में, पहला मंत्र है ये समुद्रादूर्मी। तथा अस्मिन् अर्थे ब्राह्मण प्रमाण भी है, समुद्राध्येशो अध्या उदयीर्त उदयीर्त मानी उदयती समुद्र से अंतरिक्ष से ये ऐसा समालोचना कर रहे हैं अभियुक्त। सुक्तादित्वादस्य ऋचो और सुक्त का आदि वाला होने से ये ऋचो या एव अस्याम उक्तः, ये गलत छप रहा है ना, क्या है ये पाठ, या एव अस्याम उक्तः हाँ आयो, आपके में क्या है हाँ ये वस्याम आना चाहिए, ये वस्याम मुक्ता जो इसमें कहा है स्वधी या स्वधीर यह सैव परासु अभिरिक्षु वक्तव्य एवास्याम होना चाहिए ना। स्वधीर यस्य परा स्वभिर इक्षु वक्तव्य तेन अभिप्रवंत इत्यत्रापि आदित्य अग्नि रुच्यते कहते इस मंत्र में भी अग्नि शब्द से आदित्य अर्थ ले लो, न पार्थिवो वैद्युतो वाइति अभिप्राय वैद्युत अर्थ मत लो। आदित्यम अपि ही रश्मि भी आर्यमाणस्य उदकस्य धारा भी गच्छन्ति, कहते हैं आदित्य को भी तो जाती है रश्मियों से, आर्यमाण जो उदक होता है वो तो आप मानते ही हो आप लोग, जो उदक की धाराएं हैं वो रश्मियों से खींची खींची जाती हैं आदित्य की तरफ। हाँ, तो रश्मि भी आर्यमाणस्य उदकस्य धारा भी गच्छन्ति, अग्नि उत्तरम ज्योति आदित्यम औपमिकम च समानम। अग्नि मान लो, उत्तर ज्योति मान लो, आदित्य मान लो, समान नहीं तो बनेगा वो। अग्नि उत्तरम ज्योति आदित्यम औपमिकम च समानम, समान ही बनेगा वो तो उपमा तो। तास्य संप्रियमाणा कामयते, और उन जल की धाराओं को प्रियमाण होता हुआ कामना करता है आदित्य। तो आदित्य में तो केवल हमको अग्नि की जगह आदित्य शब्द रख लेना बस, और कुछ फर्क थोड़ी है, सबका सब मंत्र को तो वैसे ही सेट कर रहे हैं। हाँ वो तो ठीक हो गया, पर मतलब अंतर नहीं पड़ेगा अर्थ में, सारा का सारा योजना वैसे ही रहेगी शब्दों की। और इस सूर्य को, इस आदित्य को हम मध्यम स्थानी नहीं मान सकते? ना ना ना, ये तो ये लोग ऐसे मान नहीं रहे। और उससे ऊपर के जो है वो तो कुछ लेना देना ही नहीं हमारे सौर मंडल से, बस केवल हमारे सौर मंडल की चर्चा है इसमें तो सारी हमारे सौर मंडल की ही है। हाँ जी, अब अगला मंत्र देखिए जी। समुद्रात का अर्थ होता है या तो आकाश ले लो, अंतरिक्ष ले लो समुद्र का अर्थ, या उदक समूह भी ले सकते हो समुद्र का अर्थ। ऊर्मी मानी प्रकाश से सबको आच्छादित करने वाला, समुद्रात ऊर्मी। मधुमान मानी उदक वाला, मधु का अर्थ उदक भी होता है, जो ये आदित्य है। उदारत मानी उतरा या उदय हुआ, और वो आदित्य अंशुना अमृतत्व उपानट, वो आदि चंद्रमा संयुक्त होकर अमरण धर्म को, अमृतत्व को उपानट, सम उपानट प्राप्त करता है। कैसे प्राप्त करता है आगे कहते हैं। घृतस्य नाम हवि या उदक, घृत के अर्थ दो हैं, घृत हवि या उदक का जो गुह्यम नाम अस्ति, अविदित रहस्य उस चंद्रमा में है। घृतस्य हवि या उदक का जो अविदित रहस्य उस चंद्रमा में है, गुह्यम नाम अस्ति, उसको देवा नाम रश्मियों की जिह्वा के द्वारा किरण रूपी अपनी जिह्वाओं से नित्य आस्वादन करता है। अमृतस्य नाभि, वो चंद्रमा अमृत की नाभि, बंधन स्थान या हेतु है। सूर्य के अमरण धर्म का कारण इस चंद्रमा का किरणों द्वारा आस्वादन करना है। सूर्य के अमरण धर्म का कारण ये दे रहे हैं, सूर्य क्यों नहीं मर रहा, कह रहे चंद्रमा अमृत की नाभि है, बंधन स्थान या हेतु, अर्थात सूर्य के अमरण धर्म का कारण चंद्रमा की किरणों द्वारा आस्वादन करना है। सूर्य के अमरण धर्म का कारण जो है ना, चंद्रमा का किरणों द्वारा आस्वादन करना है। इस मंत्र का तात्पर्य है कि चंद्रमा में अमृत, और वो सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है। सूर्य की जिस किरण से चंद्रमा में प्रकाश आता है, सूर्य अपनी उस किरण के द्वारा चंद्रमा में से अमृतत्व को प्राप्त करता रहता है। तो मतलब चंद्रमा इतना तगड़ा हो गया कि उसको अमृतत्व से सूर्य अमरण धर्म बना हुआ है। सूर्य और चंद्रमा में दोनों में उपजीव उपजीवक भाव है। इस मंत्र में आदित्य अग्नि अभिप्रेत है, मतलब चंद्रमा दोनों में। एक अर्थ में तो उपजीव्य है सूर्य, चार अठावन पहला ही मंत्र है। समुद्र, इन्होंने अर्थ किया हमारा हृदय अपनी गहराइयों के कारण एक समुद्र के समान है। इन्होंने तो आध्यात्मिक अर्थ कर दिया कि हृदय जो है अपनी गहराइयों के कारण एक समुद्र जैसा है। समुद्राद उर्मी, समुद्र से उर्मी माधुर्य वाली ऊपर उठती है, मधुमान उर्मी, माधुर्य वाली उर्मी जो है समुद्र से ऊपर उठती है, हृदय समुद्र से ऊपर उठती है, मधुमान उर्मी, मधुमय उर्मी ऊपर उठ रही है, उसमें अनेक प्रकार की विचार तरंगे उठती रहती हैं। पहली पंक्ति है समुद्राद उर्मी मधुमा उदारत, इसका अर्थ यह हुआ कि हृदय समुद्र से माधुर्यमयी उर्मी ऊपर उठती है। उपांशुनासम अमृतत्वमानट, दूसरी पंक्ति का अर्थ हो गया निकट स्थित सोम के साथ अमरता को प्राप्त होती है। विचार तरंगे उठती हैं, इनमें से मधुरता से युक्त जो विचार तंग सोम मनी भक्ति रस रूपी सोम के साथ मिल जाती है वो अमृतत्व को प्राप्त कर लेती है। अमृतत्व मानट, निकट स्थित सोम के साथ अमरता को प्राप्त हो जाती है, मनी मधुरता से युक्त जो विचार तरंग है भक्ति रस रूपी सोम के साथ मिल जाती है वो अमरत्व को प्राप्त करने वाली होती है। अर्थात माधुर्य से युक्त उत्तम विचार जब भक्ति भाव से युक्त होता है तो जीवात्मा की यात्रा अमरता की ओर जाने लगती है। उपांशु तो ये होता है ना, उपांशुना सम अमृतत्व मानट सोम होता है ना, हाँ जी अंशु सोम होता है, तो सोम के साथ उपांशुना उप को अलग कर दिया, अनसुना अलग कर दिया, उपांशुना में जो उप अलग, समुद्राद उर्मी मधुमा उदारत का पहली पंक्ति का अर्थ, चार पंक्तियां हैं, पहली दूसरी तीसरी चौथी ऐसे बोल रहा हूं, तो पहली पंक्ति का अर्थ हो गया समुद्र से माधुर्य वाली उर्मी ऊपर उठ रही है, उदारत मानी ऊपर को उठ रही है। फिर दूसरी पंक्ति का अर्थ हुआ अनसुना सम अमृतत्व मानट, अंशु के साथ सोम के साथ वो जो विचार तरंग है ना माधुर्य मदी विचार तरंग वो अमृतत्व मानट अमृतत्व को प्राप्त करती है। अंशु के साथ सोम के साथ भक्ति के साथ जो विचार तरंग है वो अमृतत्व को प्राप्त करती है, अर्थात वो विचार तरंग जब तक भक्ति के साथ नहीं जुड़ेगी तो कुछ नहीं रस लाएगी। विचार तरंग जब तक भक्ति के साथ नहीं जुड़ेगी, सोम के साथ नहीं जुड़ेगी, मधुर तो थी पर सोम के साथ जुड़ना चाहिए उसको, भक्ति के साथ, भक्ति के साथ भावना के साथ जुड़ जानी चाहिए वो। मानी विचार भी अच्छे अच्छे होते हैं, उनको मधुरमय कह दिया माधुर्यमय कह दिया, लेकिन जब तक वो अंशु के साथ नहीं जुड़ेगी ना अमृतत्व को नहीं दिलाएगी। शांतिदायक जो सोम होता है ना अमरत्व को प्राप्त कराता है, आनट उप सम आनट, आनट के साथ जुड़ जाएगा ये। तीसरी पंक्ति घृतस्य नाम गुह्यम यदस्ति, प्रकाश में ज्ञान का नाम गोपनीय जो है, बोलते हैं ना प्रकाश में जो ज्ञान है घृतस्य नाम गुह्यम यदस्ति गोपनीय जो है, फिर जो घृत है वो अध्यात्म में प्रकाश में ज्ञान का प्रतीक है। घृतस्य नाम गुह्यम यदस्ति, घृतस्य नाम गुह्यम यदस्ति, घृत जो है अध्यात्म में ज्ञान का प्रतीक है, इसका गुह्य मानी बुद्धि में स्थित जो रूप है, इसका गुह्य मानी बुद्धि में स्थित जो रूप है वह देवों अर्थात इंद्रियों के माध्यम से या विद्वत जनों की वाणी से प्रकट होता है, यही ज्ञान मोक्ष का आधार है। जिह्वा देवानाम अमृतत्व अमृतस्य नाभि, इसका अर्थ है प्रकाश में ज्ञान का नाम गोपनीय जो है, जिह्वा देवानाम अमृतस्य नाभि, जिह्वा है वह देवों की अमृत की नाभि है, वो जो ज्ञान है ना वही अमृत की नाभि है, इसका गुह्य अर्थात बुद्धि में स्थित जो रूप है वो देवों की नाभि है, इंद्रियों के माध्यम से या विद्वजनों की वाणी से प्रकट होता है, यही मोक्ष का आधार है, अमृत की नाभि है मानी मोक्ष का आधार है। अमृत की नाभि जिह्वा है वह देवों की, वो देवों की जिह्वा है, ये देवानाम जिह्वा कौन, जो ज्ञान घृतस्य गुह्यम नाम, जो प्रकाश में ज्ञान का गोपनीय नाम है, ये देवों की जिह्वा है, जिह्वा है वह देवों की अमृतस्य नाभि, और वो अमृत का आधार है, ऐसा अर्थ कर दिया। हाँ घृतस्य नाम गुह्यम यदस्ति, तीसरा कहा ना घृत का गुह्य नाम, जिह्वा देवा नाम, ये देवों की जिह्वा है, अमृत की नाभि है, दो बात कही है चौथी पंक्ति में, देवों की जिह्वा है और अमृत की नाभि है। ये जो घृत का जो गुह्य नाम है, वहां सूर्य रश्मियों की जिह्वा पहुंचती है, सूर्य किरणें उस रस का आस्वादन करती है। अमृतस्य नाभि है, सूर्य वृष्टिजन्य अमृत जल का, अमृत का अर्थ है जल, जल की नाभि है और देवों का जिह्वा है। मानी यदि इसमें भौतिक अर्थ में लें तो जल का गुप्त रूप में अवस्थान है। घृतस्य गुह्यम नाम यदस्ति देवा नाम जिह्वा, सूर्य रश्मियों की जिह्वा पहुंचती है, सूर्य किरणें उस रस का आस्वादन करती हैं और ये अमृत की नाभि है, जल का धारण करने वाला है। तो सूर्य अमृत का नाभि है ना, वो तो रस का आस्वादन कर रहा है ना। हाँ, उसी में जल का वो बन रहा है, अमृत मानी जल, जल का कारण है वो। तो आज तो यही रखते हैं। ओ